klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. 40 jaar Trendtopper, nu 10% korting op alle banken. Trendtopper.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zo'n 200 gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiën. Vanaf 2026 krijgen ze minder geld van het Rijk. Veel gemeenten denken nu aan maatregelen zoals bezuinigen op onderhoud aan wegen en groen of het verhogen van de parkeertarieven. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones heeft ingestemd met de verkoop van zijn bezittingen om een schadevergoeding van $1,5 miljard te kunnen betalen. Hij beweerde dat een schietpartij op een basisschool waarbij 26 doden vielen in scène was gezet door de regering. Met dat verhaal verdiende hij volgens de nabestaanden veel geld. 15 Nederlandse universiteiten zeggen dat ze niet van plan zijn om de banden met Israëlische organisaties te verbreken. Dat staat in een open brief van de rectoren in Trouw. Actievoerders eisen dat de samenwerking wordt gestaakt vanwege de oorlog in Gaza, maar de universiteiten vinden dat in strijd met de academische vrijheid. Gasketels die aan vervanging toe zijn, worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door duurzamere warmtepompen. Dat meldt het AD. Volgens woningcorporaties is er vaak geen ruimte voor. En ook vrezen ze geluidsoverlast en zijn er te weinig installateurs. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt. In het noorden kan een bui vallen. Vanmiddag neemt de kans op een bui in het hele land toe. En het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Nu te zien in de Fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Bij Sunweb haal je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is bijna 8:58. Tot 11:00 zijn wij bij u. En wat gaat er allemaal gebeuren de komende 2,5 uur? Nou, Kees Boman natuurlijk, die komt om 9:00. Die hebben we hard nodig in deze tijd van verkiezingen. Daarna gaan we het hebben over de praktijk van het telefoons uitlezen van asielzoekers. Mag dat zomaar en heeft dat zin? Het gaat er natuurlijk om dat de criminele gevallen ertussen uitgevist worden. En dan gaan we duurzaam ons haar wassen. Ik heb hier al een shampoo-blok meegenomen. Maar de meeste mensen doen dat nog gewoon met een flacon en vloeibare vorm, maar dat hoeft helemaal niet. En het scheelt heel veel. Goed, allemaal zometeen. En dan nog een nieuw licht op de freeze-reactie bij gevaar. Om 10:00, dan komt Gerard Nijboer, kent u hem nog, die marathonloper. Hij werd tweede in de Spelen van 1980, Olympische Spelen, in Moskou. En die Spelen die werden door sommige landen geboycott, maar niet door Nederland. Het was een hele discussie. Rolf Bos schreef er een boek over en die komt ook mee. De boeken natuurlijk, Jeroen Vullings is er vandaag, en Agnes van den Berg over het belang van tijd doorbrengen in de natuur. En ik heb Pieter van der Wielen net horen zeggen, ja, ik moet toch meer tijd in de natuur doorbrengen. Nou, dat is toch al een enorme overwinning. Dat is al een enorme overwinning. Als hij het al zegt. Precies, dat wou ik maar zeggen. Wat gaan we zo meteen nog doen? Oh ja, de aanschaf van zonnepanelen. Veel mensen die hebben er nu geen zin meer in. Maar dat is misschien niet helemaal terecht. Eerst maar eens naar de politiek, hè? Ja, het gaat over het internationaal strafhof. De rechters die moeten beslissen om de Israëlische premier Netanyahu al dan niet te vervolgen, worden bedreigd en geïntimideerd door de Israëlische geheime diensten Mossad. Vorige week kwamen daarover berichten naar buiten. Die praktijken zijn al 9 jaar gaande. Nederland is als land verantwoordelijk voor de onafhankelijkheid en veiligheid van het internationaal strafhof. Tweede Kamerlid Kati Piri van GroenLinks-PvdA stelde schriftelijke vragen. Ze wacht nog op antwoord. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor wie het gemist heeft, zou zomaar kunnen. Wat voor praktijken gaat het over? Waaruit bestaat die intimidatie? En wat is er nu met zekerheid naar buiten gekomen? Nou, wat de journalisten hebben beschreven zijn echt hele serieuze aantijgingen. Dus de openbare aanklager van het internationaal strafhof die in Den Haag woonde, is bij haar thuis opgezocht door inlichtingendiensten. Er zijn pogingen gedaan op verschillende manieren om haar mee te laten werken. Ook met geld, met omkopen. Er zijn computers gehackt, familieleden zijn gefotografeerd, gesprekken zijn afgeluisterd. Ja, gewoon echt een intimidatiecampagne. Dat gebeurde soms door anonimie, maar soms ook door mensen die gewoon bekend zijn. Mensen die daar uit eigen naam en met hun gezicht herkenbaar kwamen. Zeker. Relatief openlijk. Die zeiden gewoon van, goh, ja, we zouden niet graag zien dat er jou iets naars zou overkomen of jouw familie. Ja, dat was toenmalig een rechtervriend van premier Netanyahu. Die was toen al premier in Israël. En zijn voormalige medewerker werd daarna benoemd tot hoofd van de Mossad, de Israëlische inlichtingendiensten. En die heeft deze aanklager inderdaad ook met deze woorden schijnbaar, hè, dat is de aantijging, bedreigd. Ja, het zijn gewoon praktijken die we misschien wel eens in films zien en misschien ook wel eens kunnen voorstellen dat ze plaatsvinden, maar eigenlijk zo zelf. Zo goed een jaar lang hebben onderzoeksjournalisten, zowel Israëlische als Britse, hebben dit onderzocht met heel veel bronnen. Ja, en het is gewoon onacceptabel dat dit gebeurt. Wie wist er in Nederland van of had er van moeten weten? Nou, ik ga er sowieso vanuit dat als inlichtingendiensten van een ander land zo actief zijn in Nederland, dat uiteraard onze eigen inlichtingendiensten hier vanaf weten. In The Guardian stond ook beschreven dat in 2015 de openbare aanklager na een bezoek bij haar huis door waarschijnlijk twee inlichtingen agenten, dat zij melding heeft gemaakt bij de Nederlandse autoriteiten, dat er toen ook voorzorgsmaatregelen zijn genomen, zoals camera's opgehangen. Dus dit is heel specifiek één incident waarvan we zeker weten dat de Nederlandse autoriteiten er vanaf moeten weten. Maar alles wat daar beschreven staat, het kan niet zo zijn dat onze inlichtingendiensten hiervan niet op de hoogte waren. Daar is Nederland verantwoordelijk voor de veiligheid en onafhankelijkheid van het strafhof als gastland. Ja. Schieten ze daar dan in tekort, kan je dat zeggen? Ja, want eigenlijk zijn er twee opties. Hè? Of Nederland wist niet zo goed wat er gebeurde. Nou, dan schiet je zeker tekort als dit plaatsvindt op jouw grondgebied. Of je wist het wel, maar na 9 jaar heb je nog steeds geen einde aan kunnen brengen. Dan schiet je ook tekort. Want we hebben natuurlijk, er is sindsdien een nieuwe aanklager van het strafhof, de heer Kaan. Die heeft onlangs natuurlijk gezegd, ik wil die arrestatie bevelen voor de Hamas-kopstukken en voor de Israëlische premier en de Israëlische minister van Defensie. En hij zei er ook bij, er is constante intimidatie van het strafhof en dat moet nu stoppen en anders gaan we maatregelen nemen. Dus we weten dat deze praktijken nog steeds plaatsvinden. Staan ook beschreven door de journalisten die hier onderzoek naar doen. Ja, en zo'n hof waar nu rechters zich over zo'n serieuze zaak moeten buigen, moet natuurlijk gewoon onafhankelijk zonder politieke bemoeienis werken. Ja, en wat voor maatregelen zouden dat dan kunnen zijn? Nou, allereerst hoop ik op allerlei manieren de veiligheid rondom deze VN-medewerkers, rondom de aanklager, maar ook rondom mensen die getuigen over oorlogsmisdaden die plaatsvinden. Want ook zij werden geïntimideerd om die getuigenissen niet te doen bij het internationaal strafhof. En natuurlijk moeten daar op een gegeven moment ook consequenties aan verbonden worden. Dus bijvoorbeeld een bekend geval in 2018 kwamen onze inlichtingendiensten erachter dat Rusland een ander internationaal organisatie aan het afluisteren was. Dat was de OPCW, die zich met chemische wapens bezighoudt in Den Haag. En toen hebben wij ook natuurlijk niet alleen deze mensen, maar ook mensen van de ambassade die daarbij betrokken waren, hebben we uitgezet. Ook als een belangrijk politiek signaal. Nou, bij mijn weten is dat de afgelopen 9 jaar niet gebeurd met Israëlische diplomaten die mogelijk betrokken waren bij dit soort illegale praktijken. Nou, is Israël een bevriend land voor Nederland? Dat wordt ook steeds benadrukt door premier Rutte. Het is een bevriende natie. Zou die het er wel over gehad hebben in die gesprekken met Netanyahu? Dat hij heeft gezegd, goh, nu we hier toch zitten, kan dit stoppen. Ja, nou, er zijn heel veel gesprekken geweest in ieder geval de afgelopen maanden. Ik hoop het echt. Dus ik kan me niet voorstellen dat journalisten zoveel informatie kunnen achterhalen die onze inlichtingendiensten niet weten. En dat dat niet wordt gemeld aan de premier van dit land. Dus, maar goed, dit zijn op dit moment speculaties, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen, het is even afwachten wat de antwoorden zullen zijn van de regering, dat premier, onze premier hier niet vanaf wist. En dat betekent op het moment, ook al is het een bevriend land, hè, dat betekent niet dat je maar moet toelaten dat op jouw grondgebied illegale praktijken plaatsvinden. Ook nog eens omdat je als Nederland die verantwoordelijkheid hebt voor dat internationaal gerechtshof, voor dat internationaal strafhof, de twee hoogste VN-organisaties in ons land, heb je ook een speciale verantwoordelijkheid voor. Dus ik hoop van harte dat dit ook op politiek niveau is aangekaart. Maar helaas tot nu toe denk ik dat er geen consequenties aan verbonden zijn. Nou ja, ik kan me nog herinneren dat er Russische diplomaten aan het spioneren waren. En toen dat werd ontdekt, werden ze meteen uitgezet. Ja, precies. Dat was dus inderdaad dat voorval in 2018. Ja. Nou is Rusland, was toen al niet wat we noemen een bevriend land. Maar natuurlijk horen er politieke consequenties te zijn aan illegale praktijken. Dat lijkt me niet meer dan logisch. En vandaar dus dat ik ook in spanning afwacht wat de regering gaat antwoorden op onze Kamervragen. Omdat dit gewoon echt een hele serieuze zaak is. Wat voor gevolg zou dit hebben voor dat strafhof? Denk je dat die intimidatie effect heeft? Want tot nu toe lijken ze af te stevenen op een onderzoek dat misschien zal leiden tot een aanklacht aan het adres van de Israëlische regering. Ja. Dus dat lijkt erop dat ze zich er niet zoveel van aantrekken. Of heeft het toch wel degelijk effect? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Maar kijk, ook voor de Gaza-oorlog waren er onderzoeken naar oorlogsmisdaden, bijvoorbeeld op de westelijke Jordaanoever, die gepleegd worden door Israëlische soldaten of door Israëlische kolonisten. Hè. Het gaat om het vervolgen van individuen voor oorlogsmisdaden. En we kunnen lezen in die artikelen van de journalisten dat ook de mensen die getuigenissen willen afleggen, de Palestijnse getuigenissen van mensenrechtenorganisatie, dat die ook geïntimideerd zijn. Niemand durfde ook voor de camera te spreken met uw collega's toen deze zaak naar buiten kwam. Omdat mensen bang zijn wat voor gevolgen het voor hen heeft. Dus in hoeverre het mag überhaupt niet een vraag zijn of het strafhof beïnvloed kan worden. In hoeverre dat is gebeurd, dat weten we niet. Maar nu is het zo belangrijk. Misschien is dit wel de belangrijkste zaak die het strafhof ooit heeft gehad. Voor het eerst tegen een westerse leider. De premier van Israël, dat er zulke serieuze aantijgingen zijn. Dat de aanklager vraagt voor vervolging, een arrestatiebevel. Dan wil ik er echt zeker van zijn dat die rechters onafhankelijk kunnen oordelen. En niet dat ze, terwijl ze in Den Haag wonen, opeens bij hun huis hun familieleden worden gevolgd, telefoontjes worden afgeluisterd, ongewenst bezoek aan de deur staat. Dat is gewoon, ja, dat zijn praktijken die niet thuis horen in ons land. Het gebeurt al heel lang, hè, deze intimidatiepraktijken. Ja, dat het schijnt vanaf 2015 ja, al te gebeuren. 10 jaar. Waarom is het juist op dit moment zo gevoelig? Nou, ik denk dat het altijd onacceptabel was en gevoelig was. Maar nu ligt er gewoon heel specifiek. Het is nogal wat, hè, dat je een premier aanklaagt voor een oorlogsmisdaad. Dat hebben we natuurlijk een jaar geleden gezien, dat het strafhof dat heeft gedaan bij Poetin. Vanwege de oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne. Maar zoals u zelf ook al zei, Israël zien wij als een bevriende natie, als een bevriend land. Het is een, de rest van de wereld zegt, er wordt met dubbele maten gemeten. Dus het is ook heel belangrijk, met zoveel politieke druk op het strafhof, dat deze zaak onafhankelijk kan worden beoordeeld. En natuurlijk mag iedereen daar zijn eigen politieke mening over hebben. Maar als Nederland staan wij altijd gewoon voor de onafhankelijkheid van de rechters. En daar moeten we in deze zaak ook voor staan. Nou hebben de Amerikanen ook wel eens op hun manier intimidatie uitgeoefend. Dat ging toen over vervolging van mensen die in Afghanistan over de schreef zouden zijn gegaan. Ja. Het lijkt me niet ondenkbaar dat de Russen ook wel intimidatie hebben geprobeerd. Ik vind het eigenlijk best wel te verwachten. Niet goed, niet recht te praten, maar ja, het is een gemene wereld. dat mensen dit zullen proberen. Dat strafhof zou zich op de een of andere manier daar sterker tegen moeten wapenen. Zeker. En dat is natuurlijk deels gewoon je mensen misschien beveiligen. Hè, op allerlei manieren. Je apparatuur beveiligen. Ik neem ook aan dat dat gebeurt. Kijk, er is nog één ding met diplomatieke dreiging. Vind ik ook onacceptabel. Maar bijvoorbeeld 12 Republikeinse senatoren hebben laatst een brief geschreven naar het strafhof. Waar eigenlijk kort samengevat in stond: waag het niet om die arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Israëlische politici. Ik vind dat onsmakelijk, maar het is niet illegaal. Natuurlijk mag iemand dat vinden en die mag ook zo'n brief sturen naar het strafhof. Dat is echt iets anders dan op het grondgebied van een ander land VN-medewerkers bespioneren, computers hacken, proberen om te kopen. Daar zit voor mij een groot verschil. Israëlische premier mag ook in elke toespraak zeggen wat hij wil over het internationaal strafhof. Maar dat is nog iets anders dan je inlichtingendiensten de opdracht geven om op deze manier mensen te intimideren. Ik hoop dat u snel antwoord op uw vragen krijgt. En dank. Goedemorgen, Kati Piri, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Dank u wel. Het aanschaffen van de zonnepanelen was lange tijd een enorm succes, maar nu niet meer. Volgens Techniek Nederland is het aantal opdrachten om panelen te plaatsen met 95% gedaald. Installateurs vrezen massaal faillissementen. Wat is hier aan de hand? We gaan het vragen aan Dennis van der Meij van het bedrijf Solar Engineering. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zou denken, misschien is de markt verzadigd. Nee, dat valt voor mij. Nee? Nee, dat denk ik niet. Nee, er is hier iets anders aan de hand. Ja. He, Techniek Nederland die zegt dat komt door het jojo-beleid van de overheid. Ja. Bent u het daarmee eens? Ja, er is wel jojo-beleid, dat is helemaal waar. Het is alleen de vraag, wat is de onderliggende problematiek? Ik zeg altijd woorden, dat is gewoon praten, en cijfers, dat is schreeuwen. Kunt u het jojo-beleid dus schetsen? Ja, dat kan ik wel schetsen. Er zijn een aantal problemen die je nu in de markt ziet verschijnen met de stroomprijzen. Je ziet dat er wat leveranciers zijn die heel langzaam nu de heffingen opleggen voor mensen met zonnepanelen. Dus dat het minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Ja. Dat gaat om het terugleveren, hè? Dat je energie teruglevert aan het net. Juist, ja. En dat je daar dan, laten we zeggen, de energie die je zelf gebruikt, die kun je daar dan tegen wegstrepen. Juist, en dat mag gewoon nog. Dat is de salderingsregeling. Dat mag nog tot 2027. En tot die tijd zitten er nu eigenlijk, hebben we wel eens te veel stroom op het netwerk. En dat is niet alleen van woningen, maar ook natuurlijk van grote zonneparken en windmolens. En dan zie je dat daar gewoon problemen op worden optreden. Doordat gewoon die prijzen, die staan dan wat onder druk. Want er is een hoog aanbod en dan is de prijs gewoon laag. Dus u begrijpt wel dat er op een gegeven moment door de minister Jetten gezegd wordt van, nou, misschien moeten we die salderingsregeling eens wat aanpassen, beter onder de loep nemen. Ja. Vindt u niet echt gek? Nee. En dat staat al jaren ook al in de planning. En dat zou ook afgebouwd worden. Ja. En nu hebben ze wel heel abrupt gezegd van, in 2027 gaan we nu hard naar nul toe. Dus dat is wel wat er nu is. Wat er onderliggend is natuurlijk aan de problematiek. Maar dat 95% van de aanvragen weg is gevallen of dat er niet meer wordt geïnstalleerd, dat is onzin. Onzin. Ja. Dus het is allemaal ze schreeuwen moord en brand, maar het is voorkomen ten onrechte. Wat ik zeg, woorden praten en cijfers die schreeuwen. Dus het gaat eigenlijk best wel goed met de zonnepanelen. Nou, het is een investering voor lange termijn. En mensen houden toch rekening met, nou ja, ik kan wat verdienen als ik teruglever. Ja. Dus het is heel goed. Dat doe je nog steeds. Het is nog steeds, als jij ervan uitgaat dat als panelen goed zijn geïnstalleerd en dat ligt goed op het dak, dat het gewoon 20 jaar meegaat. Dan maakt het toch niet uit of je het in 3, 4, 5 of 6 jaar hebt terugverdiend. Nou ja, ik begrijp dat sommige mensen het ook wel heel bont maken. Dat ze bijvoorbeeld 70 panelen op hun dag leggen. Ja. En dan vervolgens 3 maanden naar buiten. Ja, maar dat is waar de problematiek op. Is dat zo? Ja, nou ja, je ziet dat heel veel mensen die hebben natuurlijk de incentive gehad van, we gaan heel veel op het dak leggen. Daar kunnen we een hoop voor verdienen. Nou, dan gaat iedereen tegelijk terugleveren. Ja, dan drukt de prijs, die wordt in elkaar gedrukt. Dus dan zie je dat er weinig van die waarde overblijft. En daar wordt er gezegd van, luister, dat kan dus niet meer. Je kan niet meer. Het was te aantrekkelijk. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het nog steeds heel aantrekkelijk is. Alleen je moet veel meer gaan kijken, wanneer gebruik ik nou stroom? Want dat is het idee. Je moet het zelf gebruiken, de stroom, op het moment dat je het nodig hebt. Dus je moet niet 's nachts je wasmachine aanzetten. Nee, bijvoorbeeld, je gaat zorgen dat het verbruik verschuift naar de dagen of naar de zonuren. Zo moet je kijken. Dus waar we gewend zijn geraakt aan het nachttarief, moeten we nu heel erg terug naar, is er veel wind en is er veel zon? Want we gaan met zonne-windmolens stroom maken op andere momenten als dat we het misschien nodig hebben. Nou ja, dan moet je dus kijken of je je verbruik kan verschuiven naar de uren dat er zonnewind is. Maar nou, de essentie van het probleem is dus dat stroom op piekuren gewoon te goedkoop werd. Omdat er zoveel aanbod aan stroom was. Dat drukt de prijs naar beneden. Dat is gewoon basiskennis. Dat het geen waarde meer had. Ja. Dat overdag wassen, doe jij dat? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik was als mijn kleren vies zijn. Ja, zie je. Nou, dat bedoel ik. Maar dat kan ook best 's nachts zijn. Ja. Ja, maar heel veel mensen zitten nog in het nachttarief-idee. Ja. Maar de onderligging dat er geen opdrachten meer zijn. Ik heb even een uitrijdje gemaakt. Ja. Die komen van energieleveren.nl. Iedere installatie die in bedrijf wordt gesteld, die moet je aanmelden. Wacht even hoor, je gooit ineens allemaal grafieken voor mijn neus. En ik ben wat je ziet hier. Ben grafiekdyslectisch, dus wat staat zie je hier? Het aantal registraties van zonnepanelen geïnstalleerd. Dus als een installatie wordt geïnstalleerd, dan moet er worden aangegeven bij energieleveren.nl. Dan meld je hem aan. Nou, dan gaat die grafiek, die gaat links, zit op juli 2021. Toen werden er per maand 30.000 installaties aangemeld. Dit is de grote piek. Juist. Nou, en wat zie je dan gebeuren? Dan zie je een enorme piek oplopend naar 68.000 installaties anderhalf jaar later. Want de stroomprijzen gingen door het dak heen. Doordat er in Rusland wat dingen aan de hand waren. In Oekraïne waren er wat dingen aan de hand. Dus de stroomprijs werd heel hoog. Ja. De gasprijs was hoog. Geen Russisch gas meer. Dus iedereen die ging zonnepanelen installeren. We hadden een paar lockdowns. Dus er was veel geld over. Dus wat zie je gebeuren? Je ziet dat we van 30.000 installaties anderhalf jaar later gaan we naar 68.000 installaties per maand. Dus we gaan dubbel zoveel installeren. Ja. Nou, dat aantal van 68.000, die piek, die is er weer af. Waarom? Stroom is weer goedkoper geworden. Dat is niet meer zo hoog als dat het was in die piek. Dus het is maar we zitten nu op het niveau waar we zaten in 2021, toen het gold als een piek. Dus dit is ook een compensatie voor het feit dat het zo'n enorme piek is geweest. Dus dat er nu minder aanvragen zijn, dat is dus relatief zo ten opzichte van waar je het mee vergelijkt met de allerhoogste piek. Ja. Nou is het onderliggende. En dan klopt het wel, die 95%. Nee, ook niet. Hoe komen ze daar dan bij? Omdat het onderliggende probleem is, doordat er zoveel panelen, als je dubbel zoveel installaties legt in anderhalf jaar, dat kan niet met dezelfde hoeveelheid mensen. Dan zijn er meer mensen nodig om die panelen te leggen. Dus er zijn meer installateurs in de markt gekomen. En dat waren niet altijd de allerbeste. Daarom zat ik hier vorig jaar. Ja, toen hadden we hetzelfde verhaal. Die cowboys. De niet-vakmensen. Juist, heel goed. De cowboys, dat is alsof ze het bewust doen. Maar wat je ziet, er is dus een enorme aanwas in monteurs bijgekomen en bedrijven. Dat heeft het FD ook onderzocht. En die heeft gewoon gezegd dat er waren tussen begin 2022 waren er 4700 bedrijven die zonnepanelen legden bij de KVK. Eind 23, dus zeg maar 2 jaar later, waren dat de 8700. Dus we hebben een verdubbeling aan mensen in de markt gezien. Er is ook dubbel zoveel geïnstalleerd. Ja, en nu is de piek weg. Oh ja. En dan heb je dus nog steeds heel veel mensen. Oké, maar dan heb ik toch een vraag. Als dat klopt, en dat wil ik best aannemen, hoe kan het dan dat juist die erkende installatiebedrijven de dupe zijn van die daling van die opdrachten? Want dat maak ik toch wel op uit de techniek Nederland. Nou ja, dat is dan de vraag of dat echt allemaal zo is. Want ik zie dat ook in de markt niet, want er wordt nog steeds rij door de gemiddelde stad. Er wordt nog steeds zat geïnstalleerd. 30.000 installaties per maand nog steeds. Ja, tuurlijk zullen er een aantal mensen daar getroffen door worden. En vooral de kleine MKB'ers, die kunnen misschien nu niet op tegen het marketinggeweld van de grote jongens. Want er wordt veel reclame gemaakt voor zonnepanelen. Iedereen die nog een beetje vet op de bot heeft, die kan weer aan de slag. Maar op een dag liggen toch alle daken vol. Heeft iedereen die een zonnepaneel kan leggen, heeft er een. En dan is de markt verzadigd. Ja, dan... Maar daar zijn we nog niet. Want er zijn nu 3 miljoen woningen met zonnepanelen. En er is nog zoveel ruimte. Want er zijn 8 miljoen woningen. 3 miljoen hebben zonnepanelen. Maar niet iedereen kan een zonnepaneel. Jij kan het niet, hè? Nee, dat is een monument. Dat mag niet. Nou, maar daar tegenwoordig zie je ook weer. We hebben gekleurde panelen. En dus daar komt ook wel meer. Dus je hebt ook rode panelen, terracotta. Dus dan past het weer op het dak. Is er eigenlijk al, maar dat is even een zijweggetje hoor. Maar er was benieuwd naar. Destijds gepraat over het enorme probleem om die zonnepanelen op een goede manier te recyclen of op een of andere manier, laten we zeggen, iets anders te doen dan ze maar gewoon te begraven, zeggen. Nee, dat komt nu ook langzaam. Dus je ziet dat de nieuwe panelen... Dat was toch een probleem? Ja, dat is nog steeds een probleem. En je ziet dat wordt ook aangepakt aan de voorkant. Dus we hebben nu panelen die makkelijker uit elkaar te halen zijn, dus makkelijker te recyclen zijn. Maar dan is de vraag, die 3 miljoen woningen die er al liggen, en bedrijven en grote parken, dat waren nog oude panelen. Daar moet goed over nagedacht worden. Op een gegeven moment zijn die op, toch? Ja, op een gegeven moment. Maar dat is dan, als het goed is, na 20, 25 jaar, mits goed geïnstalleerd. En ja, dan moeten we daar ook wat voor verzinnen. En daarom zijn ze nu bezig met recycling. En, maar dat is moeilijk afbreekbaar materiaal. Ja, ja, dit ga je niet zomaar weer even. Het is ook niet makkelijk uit elkaar te halen. Want het is gewoon een aan elkaar gesmolten pakket met een aantal componenten. Ja. Maar er zitten wel, ook daar zitten gewoon verbeteringen in. Nou, even naar dat grafiekje. Ja. Zou er dan een moment komen dat stroom chronisch heel erg goedkoop gaat worden? Ja, we hebben nu een tijd gehad dat energie voor veel mensen moeilijk te betalen was. Omdat het echt wel heel duur werd. Gaan we toe naar een periode dat het eigenlijk belachelijk goedkoop wordt? Ja, daar gaan we nu naartoe. Want als je heel veel zon en wind neerzet, als er dan veel zon en wind is, ja, dat drukt de prijs naar beneden. Dus dat is heel goed, want daar willen we ook naartoe. We willen schone en goedkope energie. Dus dat heb je als er dan zon en wind is. Maar dat het alternatief dan is, als er geen zon en wind is, dan moet iets wel, de stroom moet wel gemaakt worden dan. Want we hebben wel stroom nodig, ook als het niet waait en ook als het nacht is. Een batterij, hè, wordt er dan gezegd. Ja, bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Maar wat je nu ziet, eigenlijk de onderliggende problematiek is, we wekken nu op stroom op momenten dat we het niet altijd nodig hebben. En we verbruiken op andere momenten stroom. En die flexibiliteit, daar moeten we aan gaan werken. Dus we hebben heel lang gestimuleerd opwek, zon en wind. En nu moeten we de afname, dus de stroomgebruik, gaan stimuleren. En dat zie je met bijvoorbeeld prijzen. Dat we zeggen, nou ja, als je wat teruglevert, dan krijg je minder goede vergoedingen ervoor. Dus dan ga je het zelf wel gebruiken. Grote bedrijven gaan ook hun processen flexibiliseren. Ja, maar je gaat toch niet stroom gebruiken om stroom te gebruiken? Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar als je dus, wat u zegt, de wasmachine aanzet in de zon, of je je vaatwasser nou midden overdag aanzet, heel grof gezegd, of 's nachts. Of op zonnige dagen de airco. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar je kan ook warm water. Ga je huis bijvoorbeeld in het voor- en najaar, als de zon is, ga je huis overdag alvast verwarmen. In plaats van dat je 's avonds om 6 uur thuis komt en dan de temperatuur hoger zet. En dat hoef je niet zelf te doen. Daar komen weer systemen, worden er weer voor bedacht. Maar we moeten er naartoe. Als we zon en wind echt willen integreren, moeten we ook stroom gebruiken als het hard waait en als de zon schijnt. En nou is er nog iets anders. Het gaat er nu steeds over hoeveel geld je daar nou voor krijgt. Maar ja, je kan toch ook vanuit de ideële idee dat doen. Ja. Maar als je dat uit ideaal doet, dan is het goed. Maar hou dan die stroom onder je eigen dak. Zorg ervoor dat je die stroom dan zelf ook gebruikt. Want als je teruglevert naar de markt, krijg je marktcondities. En iedereen levert midden overdag terug. Dus wat zie je nu? Nu zie je een verschuiving dat mensen zeggen, luister eens, ik ga stroom opwekken in de ochtend en in de avond. Dus met panelen op het oosten of op het westen, zelfs op het noorden liggen de panelen. Ah ja? Want dan ga je op andere tijden opwekken. Als je op het oosten panelen legt, dan ga je in de ochtend stroom opwekken. Ja. Dus we moeten veel meer, we hebben heel lang geoptimaliseerd op zoveel mogelijk opbrengst per dag. En nu moeten we eigenlijk gaan kijken, luister eens, kan ik die stroom nog wel gebruiken, ja of nee? Als je nu panelen legt, het is hartstikke interessant. Zonnepanelen zijn nu goedkoper als een vierkante meter schutting. Je kan beter zonnepanelen neerzetten als een schutting. Welk molecuul staat er op je petje? Dat is natriumoxide? Ja, heel goed. Nee, dit is het molecuul van cafeïne. Oh, dat is gewoon koffie. Ja, dat is gewoon koffie. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, je dacht, het is vroeg, ik doe een koffiepetje. Dat heeft ook met energie te maken, toch? Ja, koffie. Ja, alles. In die zin. Dat geeft mij de energie. Ja, sorry, ik zat de hele tijd te kijken, wat zou het zijn? Maar goed, we moeten er dus slimmer mee omgaan. Ja. Dat is het idee. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Dennis van der Meij van het bedrijf Solar Engineering. Het ging dus, aanleiding was de teruglopende vraag naar zonnepanelen. Na 9 uur gaan we verder met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. In een Oostpools oerbos zien we hoe de wolf het landschap beïnvloedt. Dus eigenlijk het effect van een wolf teweeg brengt is dat je een heleboel variatie hebt. Maar gebeurt dat ook in Nederland? Ecoloog Dries Kuiper verwacht het onverwachte. Donald Duck is 90 jaar geworden. Wat lezen we eigenlijk in stripverhalen over natuur en milieu? Verder, middeleeuwse industrie op de Veluwe en Dudeljo, de wielenwaal in de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Morgen bij Human in Metropolis lopen we tegen grenzen op. In Kashmir scheidt de rivier niet alleen twee volkeren, maar ook de familie Kan. In Istanbul is een metroviaduct de scheidslijn tussen betaalbaar en onbetaalbaar wonen. En in een Oostenrijks grensdorp zijn Hongaren niet welkom vanwege hun rijgedrag. Morgen bij Human op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiën. Uit voorjaarsnota's blijkt dat ruim 200 gemeenten vanaf 2026 kampen met grote financiële tekorten. Ze krijgen dan 2,5 miljard euro minder van het Rijk. Het gaat om plannen van het demissionaire kabinet die waarschijnlijk overgenomen worden door het nieuwe kabinet. Verschillende gemeenten nemen maatregelen. Gedacht wordt aan het bezuinigen op onderhoud aan wegen en groen, minder geld voor buurthuizen of een verhoging van de parkeertarieven. Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de 15 belangrijkste instellingen dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten. Die willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid. De rectoren schrijven dat het verbreken van de banden met een land te ver gaat. Dat zullen ze nooit doen en alle visies rondom een conflict moeten de ruimte krijgen, staat in de open brief. Gasketels die aan vervanging toe zijn worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door duurzamere warmtepompen, meldt het AD. Volgens woningcorporaties is er vaak geen ruimte voor. Ook vrezen ze geluidsoverlast en zijn er te weinig installateurs. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones heeft ingestemd met de verkoop van zijn bezittingen om een schadevergoeding van $1,5 miljard te kunnen betalen. Jones beweerde jarenlang dat een schietpartij op een basisschool in scène was gezet door de regering. Bij die schietpartij in 2012 kwamen 20 kinderen en 6 volwassenen om het leven. De complotdenker beweerde dat de slachtoffers acteurs waren. En met het verspreiden van die theorie heeft hij volgens nabestaanden veel geld verdiend. Het weer vanuit het westen raakt het bewolkt en in het noorden kan een bui vallen. Vanmiddag neemt de kans op een bui in het hele land toe. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het droog en is er flink wat zon. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu te zien in de Fundatie. Noordelijk licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Luieren op het strand, stampotjes eten, kerstboom in huis halen en dan is het te laat. Voor je het weet is de overheidssubsidie voor elektrische bedrijfswagens op. Dus bestel nu snel je vernieuwde Peugeot. Je rijdt al een elektrische Peugeot-partner vanaf 9 euro per dag met financial lease. Kijk snel op Peugeot.nl. Vanavond in Focus Special duiken we letterlijk in het Grevelingenmeer. Op de bodem vormt zich een zuurstofloze laag, waardoor er geen leven meer is. Bioloog en onderwaterfilmer Hilmar Derksen duikt al zijn hele leven in het Grevelingenmeer en maakt zich zorgen. Focus Special, het dode meer. Vanavond 9:55 bij de NTR op NPO 2. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen onze politiek verslaggever Kees Boonman. En daarna gaan we het hebben tot 10 uur over de manier waarop Nederland probeert misdadige asielzoekers tegen te houden. En over hoe het dan wel moet. Daarna antwoord op de vraag of duurzaam wassen en tanden poetsen met aantrekkelijke producten mogelijk is. En nieuw licht op het nut van de zogenaamde freeze-reactie. Je kent het wel. Vluchten, vechten of bevriezen. Die laatste heeft een slechte reputatie, maar heeft wel degelijk voordelen. Eerst dus de politiek. Ja, Kees, wil je beginnen met een blik op morgen wellicht? Ja, nou, eigenlijk wel. Want we hebben natuurlijk afgelopen donderdag de exit poll van de Europese verkiezingen gezien. Maar dat is natuurlijk wel een goed uitgedokterde peiling. Uh-huh. En het zijn niet de absolute cijfers. En morgenavond, morgennacht, maandagochtend in Brussel wordt bekend wat de definitieve uitslag is. En dan gaat het natuurlijk over welke partij uiteindelijk de grootste is. En dat is natuurlijk voor het beeld wel relevant. Want de grootste is of degene die anti-Europees is, aan de uiterst rechtse flank staat, of een partij die gewoon ronduit Europees is en links van het centrum staat, hè, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Of ik moet zeggen, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja. En heel even, dat ik dat nou toch vanmorgen even zag op de account op Twitter van Geert Wilders, dat hij vroeg op was. Ik ook trouwens. Wij allemaal. Dus dat is op zich niet bijzonder. Maar hij gaat naar een verkiezingscampagne in Aalst van Vlaams Belang. En dat zijn er van die dingen. Hè. Je zit net in een formatie, gaan we het straks nog wel even over hebben. Dan toch even een klein beetje prikkelen, pesten, hoe noem je het, strategisch. Hier geen campagne voeren, eigenlijk niet. En daarbij Ton van Grieken, de leider van het Vlaams Belang voor de nationale verkiezingen en voor de Europese verkiezingen, een steuntje in de rug geven aan een partij die is voor afscheiding van Vlaanderen, want dat wil het Vlaams Belang. En die, ik heb het nog opgeschreven ergens, over Europa heel simpel denkt: de Europese Unie is in de huidige vorm geen gezond en positief Europees project, integendeel. En dan is het toch apart dat de hoofdonderhandelaar bij een kabinet als dit met deze partijen, als we hebben die niet per se anti-Europees zijn, dat je dat daar nog midden in die onderhandelingen een partij een setje geeft. Nou ja, goed. Het is in ieder geval leuk om te weten wat hij daar vanavond gaat zeggen, of vanmiddag gaat zeggen in Aalst. En laat maar even luisteren hoe winst en verlies altijd wordt uitgelegd op verkiezingsavond. We zijn vanavond echt by far de grootste winnaar van 1 naar 7 zetels. Ik denk dat dat nog nooit is vertoond. Met ook nog een kans, hè. Dus een exit poll. We zitten 1 zeteltje af van de Partij van de Arbeid. Gefeliciteerd aan de Partij van de Arbeid dat ze er nu op 8 staan. Maar ik hoop dat wij zondag, als de definitieve uitslag er komt, ja, dat we toch nog de grootste worden. We hebben een mooie uitslag. Meer zetels is altijd beter. Dat is bij verkiezingen altijd het geval. Maar we hebben echt een hele stevige basis om verder door te gaan in Europa. Nou, we zijn de grootste geworden bij deze verkiezing. Maar ik vind het ook een bijzonder signaal dat alle pro-Europese partijen het goed hebben gedaan bij deze verkiezing. Ja, iedereen trekt het een beetje naar zich toe. Dat is altijd. Hè? Verliezen bestaat niet op een uitslagenavond. Je weet altijd wel om er een draai eraan geven dat het eigenlijk toch allemaal prima is verlopen. Eigenlijk heeft Frans Timmermans het meest gelijk uit deze fragmentjes die we horen. Namelijk dat het wel een feit is dat de pro-Europese partijen, of anders gezegd niet de anti-Europese partijen, stevig hebben laten zien dat in Nederland van de mensen die gaan stemmen dan toch altijd nog voor een Europese Unie zijn. Maar de mensen die gaan stemmen, want de mensen die Europa niet belangrijk vinden of die zeggen het is allemaal onzin, die gaan niet stemmen. Ja, daar hebben natuurlijk ook sommige partijen last van gehad en daar heeft de PVV ook last van gehad. Maar wat ook gezegd moet worden, en daar heeft Geert Wilders heel erg gelijk in, van 0 naar 7 en misschien morgen nacht van 0 naar 8. En we weten niet precies hoe dat uitpakt. Dus dat is behoorlijk fors. En je ziet eigenlijk dan toch ook wel een tendens. Ik weet niet of dat een kort door de bocht analyse is. Misschien moet er meer onderzoek naar gedaan worden of door mij langer over nagedacht. Maar je ziet toch wel een tendens wat je in veel westerse landen ziet, dat de ene helft van een land echt iets totaal anders vindt dan de andere helft. Ja, als je zo kijkt. De uiterste worden duidelijk. Ja, dus morgen eigenlijk is de grote dag, hè? Ja, rechts en extreem rechts, hoe gaan ze doen? Duitsland, AfD, Frankrijk, ja, dat is ook de pro-Europeanen, zou ik maar zeggen. In Duitsland zit het ook niet mee, hè, met vanwege de aanslagen die er zijn. En, of tenminste, aanvallen ook. Dus er wordt gekeken naar de AfD. En natuurlijk, in al die landen spelen eigenlijk de binnenlandse onderwerpen. En het binnenlandse onderwerp is migratie. En dan nog even even net, dat ben ik vergeten, dat is, moet eigenlijk niet. We hoorden Dylan Jezielkus. Dat is toch, ik zou zeggen, hou het in de gaten de komende tijd, de VVD. Bij de VVD zie je nooit echt helemaal precies wat er echt gebeurt intern. Maar de VVD heeft wel verloren. En Jezielkus in het bijzonder heeft wel verloren. En het is de tweede verkiezing. Nou ja, zo wordt het altijd opgelet. Hè. Wij zijn gespecialiseerd niet in het glas dat half vol is, maar in het glas dat half leeg is. Dat is journalistiek. De dingen die niet goed gaan, die benadrukken we meestal. Maar het is wel waar dat de VVD toch een beetje in een lastige situatie zit. Dat het maar gezegd is. Goed. Rommelt het bij de VVD? Want daar wordt wel over gespeculeerd dat er als een veenbrand toch ergens een soort onvrede in die partij woedt. Ja, nee, dat is een zin die ik zelf graag uit. Dus fijn dat je mezelf citeert. Dus ik kan het niet tegenspreken. Ja, maar die liberale fractie in Europa waar ze deel van uitmaken, die is fel tegen samenwerking met radicaal rechts. Nou ja, dat is ook de handicap. Als ik zo even naar die campagne ook kijk. Wat is eigenlijk het beeld van die campagne geweest? Het ging natuurlijk niet over de toekomst van de Europese Unie. De grote investeringsplannen die nodig zijn om een meer autonome economische factor te zijn tegenover de andere grote factoren. China met name, de Verenigde Staten en sowieso militair Rusland. En daar ging het eigenlijk niet over. En het ging ook niet over de uitbreiding als de Europese Unie. Er zijn heel veel landen die heel graag lid willen worden van de Europese familie. Dat heeft ongelooflijk veel gevolgen. Moet je al die landen wel weer een eigen eurocommissaris geven? Dan zit je straks met 35 eurocommissarissen aan tafel te vergaderen. Hoe groot moet dan het Europese parlement worden? Hoe gaat het met de besluitvorming? Moet je van 35 landen verwachten dat zij gewoon het recht hebben op een vetorecht? Nou, dat wordt onbestuurbaar. Het zijn hele interessante discussies waar dikke rapporten over zijn geschreven. Wat het onderwerp of de onderwerpen zijn de komende jaren. Maar we hebben daar niks over gehad. Het waren de binnenlandse onderwerpen. Het was het migratievraagstuk. En natuurlijk de pech voor sommige partijen. En terug naar de VVD. Daar ging het toch steeds over de vraag. Ja, u gaat binnenlandse met de PVV in zee. En in Europa vinden ze dat heel raar. Het zal uiteindelijk in die families waar we het vaker over gehad hebben niet zo'n rol spelen dat opeens de VVD uit de liberale fractie wordt gegooid. Maar het is een nare vraag. Net zoals een nare vraag voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid is. Ja, hoe kan het nou dat jullie één club zijn hier en dat je straks op 10 juni uit elkaar gaat en de ene helft PvdA naar de Sociaaldemocraten gaat, die familie, en de andere helft naar de Groenen. Want dat is de GroenLinkse familie. En ze mogen blij zijn dat niet iedereen er echt met een loep steeds naar gekeken heeft en over gevraagd heeft. Maar het speelt wel een rol wat niet echt lekker zit. Nee. En wat gaat er na de verkiezingen gebeuren, Kees? Als je daarnaar. Wat ik ook nog even wil zeggen. Sorry, ik moet de tijd in de gaten houden. Ik probeer de tijd in de gaten te houden, maar het lukt nog niet zo goed. Nee, dat is de rolverdeling. Maar de SGP vind ik ook wel interessant. Hier, waar ze het geld vandaan getoverd hebben, wellicht bij de collectes tijdens de dienst. Die hebben grote advertenties geplaatst. Ze waren blijkbaar heel actief in de campagne. En die hebben toch mooi een zeteltje binnengehaakt. En de ChristenUnie, die eigenlijk ook tot de christendemocratische familie, de Europese Volkspartij, behoort. Hè. Die zijn gesplitst, SGP en ChristenUnie. Die hadden eigenlijk in het verleden een lijstverband en een partijverband. Die zijn van het tableau geschrapt. Misschien dat ze nog een zeteltje bij die peiling of straks in de definitieve cijfers weten binnen te harken. Maar dat is toch wel sneu. En Anja Haga heeft haar best gedaan. We hebben haar niet gezien. Eigenlijk, we hebben eigenlijk ook in de fragmentjes die we horen, die we zelf hebben uitgezocht. We hebben het over Timmermans en Wilders. Ja, maar dat is binnenland. Maar het ging over het andere binnenland, namelijk Brussel en Straatsburg. Nou ja, goed. Je vraag was waar we verder. Wat gaat er na die verkiezingen eigenlijk gebeuren? Want Ja, BBB, daar gaat hij heen, ik noem maar wat. Ja, ze moeten zich toch wel ergens bij aansluiten, toch? Ja, nou, dat wordt wel. BBB heeft een hele stoere campagne gevoerd. Ik geloof op Trump na heeft niemand de afgelopen jaren meer gesproken om het Parijsakkoord over het klimaat te gaan veranderen en een beetje bij te stellen. Dus dat was een krasse opmerking van Sander Smit, de lijsttrekker voor het Europees Parlement van BBB. En wil sowieso de Green Deal om bouwen tot, heeft hij steeds geoefend, de real deal. En dat was steeds zijn frame waarin wij moesten gaan denken, nou ja, dat zo'n vaart gaat allemaal niet lopen. Maar zij willen wel behoren tot de Europese Volkspartij, Europese Christendemocratische Fractie, familie. En ja, dat zal toch nog wel even gezegd worden. Ga jij nou dat ook allemaal uitventen, wat je in de campagne hebt gezegd of niet? Dus die zal zich wel een beetje moeten matigen, de twee BB'ers. Maar goed, ze hebben wel twee zetels. Ja, en de NSC, daar ga ik ook naar kijken hoe dat verder gaat. Daar hebben heel veel mensen niet op gestemd die er bij de Tweede Kamerverkiezingen wel op gestemd hebben. En de CDA is juist weer een beetje beter gegaan. Ja, en het interessante daarvan is, en dat zal de komende maanden... Een soort communicerende vaten bijna. Ja, eigenlijk wel. En iemand uit, laat ik het omzichtig zeggen, uit NSC-kring... zei laatst eens tegen mij, als die Henri Bontebal... die het CDA weer helemaal uit het moeras heeft getrokken... uit zeg maar, het tijdperk Hoekstra, die gevlucht is naar Brussel als eurocommissaris. Hoorden we ook niks meer van. Nee. Dat, maar goed. Misschien wel helemaal nooit meer straks als hij geen eurocommissaris blijft... wat een groot vraagteken is. En gisteren was Bontebal niet zo enthousiast om te zeggen... wat er ook gebeurt in de wereld, wij staan achter Hoekstra... en wij willen echt dat die eurocommissaris blijft. Had hij kunnen zeggen, zei hij niet. Maar het CDA is echt veranderd, anders gekleurd, duidelijker... zit in de meest duidelijke fase van haar bestaan. Zou ik bijna durven beweren, een beetje kras misschien. Maar het zegt ook het volgende. Uit de NSC-kring heb ik wel eens vernomen... God, als hij... Ja, God, sorry. Als, nou, in dit geval kan het wel. Als Bontebal 2 jaar eerder de leider was geweest van het CDA... was die NSC helemaal niet bestaan. Had helemaal geen bestaan, was helemaal niet nodig geweest. Want NSC is toch een beetje ontstaan vanuit het idee van... ja, wij denken wel, het radicale midden, hè, zo heette het vroeger bij het CDA... maar wij denken niet zo als Hoekstra, de leider van het CDA. En Omtzigt kon daar zijn weg niet vinden. Maar Ahmed, als Bontebal er eerder was geweest... hadden we de hele NSC niet gehad. En ik denk dat veel mensen ook nu, gezien de formatie... daarover denken. Wat er volgende week verder nog gebeurt is... die fracties gaan bij elkaar zitten. Gaan kijken hoe groot wordt onze familie. Wie laten we tot de familie toe? Mm-hmm. Er wordt gekeken en dat is een spel tussen aanhalingstekens. Maar dat gaat over machtspolitiek. Wie gaat straks de belangrijke posten innemen? Blijft von der Leyen, de christendemocratische voorzitter van de Europese Commissie. Wie wordt de voorzitter, de president heet dat daar, hè, van het Europees Parlement, wat nu een christendemocraat is. Wie wordt straks de topper van de Europese Raad, waar de regeringsleiders vergaderen. En wie krijgt de beste posten in de Europese Commissie. En het wordt een groot gevecht. En als de club van Marine Le Pen, uiterst rechts, de club van Meloni in Italië, ook behoorlijk rechts, een grote winst binnenslepen, dan bestaat toch het gegeven dat de christendemocraten die graag von der Leyen op die voorzitterspost willen behouden, dat ze een beetje naar rechts moeten opschuiven om nog even partners over te krijgen. Ik kijk ook even naar de tijd, Kees. Klopt. Nog even over de formatie. Wou je daar ook nog iets over kwijt? Ja, nou... Volgende week kunnen we nog wel over die Europese verkiezingen verkiezen. Precies. Ook daar worden posten verdeeld, toch? Ja, nou weet je, je bent het eigenlijk de hele week benieuwd naar... wat gebeurt daar nou eigenlijk in die zaal? Ja. Thomas van Groningen bij Op1, die vroeg er weer eens naar aan Caroline van der Plas... die graag op de zender is, maar eigenlijk nooit iets heeft te melden over de formatie. Het enige signaal wat echt is, is het signaal wat ik krijg. En daar ga ik niks over zeggen. Oh. Heeft u genoeg posten binnengehaald? Daar ga ik niks over zeggen. Mona Keijzer, vicepremier, dat is een makkelijke. In het ik ga daar helemaal niks over zeggen. U wilt het niet bevestigen? Nee, ik wil het de hele uitzending vullen met... Nee. De eindredacteur heeft mij opgedragen om het maximaal 3 keer te proberen. Oké. Okay. Dus misschien dat ik straks nog 1 keer... Alles vragen mag. Mevrouw de Plas, ik mag het nog 1 keer proberen van de eindredacteur. Waar is dan dat kabinet op bordes? Daar ga ik niks over zeggen. Nee. Maar bent u er al uit? Daar ga ik niks over zeggen. Bent u er eigenlijk al een beetje klaar mee na 6 maanden onderhandelen? Daar ga ik ook niks over zeggen. Echt niet? Nee. Nee, het zou wel aanmatigend zijn dat ik er wel iets over te zeggen heb. Maar goed, toch... Je hebt een andere positie, Kees. Nou, ik kreeg... Ja, dat is waar. Gisteren kreeg ik toch tijdig het signaal, Kees, opletten. Want eind van de middag wordt bekendgemaakt... Wie welk departement krijgt, welke portefeuille. Maar dat is niet gebeurd. En dat betekent niet omdat ze het met elkaar eens waren. Het is niet gebeurd omdat daar... heel veel gedoe over is. Er moeten 4 vicepremiers komen, heb ik begrepen. Ik praat het na, ik weet het niet feitelijk. Omdat de premier, beoogde premier Schoof, neutraal is, onafhankelijk. Daar hangt geen partijlabel aan. Dus 4 vicepremiers. En er is een gevecht over wie welke post krijgt. Defensie, moet dat een PVV'er worden, die dat geloof ik willen. De VVD dromt al jaren van de baas op financiën. Nou, als je alle informatie ziet van het ministerie van Financiën... over de staat van de begroting, wordt het nog een hele ingewikkelde discussie over waar is geld voor en waar is geen geld voor. Het is nog genoeg stof volgende week. Oké, hoog tijd voor de bonus. Ja, en dat heeft wel met de formatie te maken. Een opvallende speech heeft niet zo vreselijk veel publiciteit gehad van Femke Halsema, de burgemeester van de hoofdstad. En die hield ze eerder deze week een toespraak over de staat van de stad. En ze gaf daar nog wat uitleg over in Dit is de Dag. En het was een kritische, zeer kritische waarschuwing aan dit kabinet en de atmosfeer die rond die formatie en deze 4 partijen hangt. Het is wel aardig om even te laten horen. Wij zijn een land van minderheden. En daarmee bedoel ik niet etnische minderheden, maar ook politieke en culturele. Maar daar mag je er ook trots op zijn. Daar mag je er ook wel gezond nationalistisch over zijn. Ja, maar dat betekent dus ook dat wij nooit een absolute meerderheid in dit land kennen. Wij sluiten compromissen. En het is dus ook niet zo dat de meerderheid plus 1 bepaalt. Nee. Wij moeten in staat zijn om ook mensen met verschillende achtergronden en verschillende politieke opvattingen met elkaar compromissen te blijven sluiten. En je ziet in Den Haag met name een atmosfeer ontstaan waarin eigenlijk steeds wordt gezegd... de meerderheid heeft gelijk, we doen wat de meerderheid wil. En daarmee doe je, vind ik, geen recht aan de variatie die Nederland ook kent. Ik wou het hier maar bij laten, geloof ik, hè, toch? Ja. Dankjewel, Kees. Tot volgende week. In het hoofdlijnenakkoord wordt het uitlezen van mobiele telefoons van vluchtelingen genoemd als middel om de asielstroom te beperken en ook om... criminele asielzoekers te onderscheppen. Maar wat veel mensen niet weten is dat het uitlezen van telefoons al lang op grote schaal gebeurt. Rianne Dekker, bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht, deed samen met 3 anderen onderzoek naar de huidige gang van zaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat eigenlijk, het uitlezen van een mobiele telefoon? Wanneer gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Wie doet dat? Schets eens die praktijk. Ja, op dit moment gebeurt dat eigenlijk in de fase die nog voorafgaat aan de asielprocedure. Dus dat is de fase van het identificatie en registratie van asielzoekers die zich bij een van de aanmeldcentra melden. Dus dat de grootste is Ter Apel, maar bijvoorbeeld ook op Schiphol. En eigenlijk zijn er 2 wegen waar langs dat kan gebeuren. En het eerste is het handmatig doorzoeken. Dus iemand wordt gevraagd om zijn telefoon te geven. Ben je daartoe verplicht om je telefoon te geven? In feite wordt mensen wel gevraagd om formulier te tekenen waarin dat wordt overhandigd. Maar onder de vreemdelingenwet wordt verstaan dat iedereen verplicht is om zijn bagage en documenten te laten doorzoeken. Dus daar heeft de vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee, die hebben die bevoegdheid om dat te doen. En daaronder wordt dan ook de telefoon gerekend. Maar de telefoon is bagage, want die zit in je koffer. Ja. Maar wat er in die telefoon staat, geldt dan ook als bagage? Ja, nou ja, dat is wat op dit moment wel zo verstaan wordt, maar waar de Raad van State bijvoorbeeld wel vraagtekens bij zet. Want die constateert dat een telefoon natuurlijk veel meer informatie bevat dan wat je normaal in je koffer bij je draagt. Dus eigenlijk heeft je koffer daarmee een enorme dubbele bodem gekregen. En de Raad van State zet ook kanttekeningen hierbij van ja, er moeten eigenlijk meer waarborgen komen, zodat de hoeveelheid data die onderzocht wordt proportioneel is. En ook dingen als het bewaren van data en hoe gaan we daarmee om, dat een stuk beter geregeld wordt. Want die data die worden dan overgezet misschien? wellicht? Nou, dat is eigenlijk de tweede weg wat kan gebeuren. Dus het eerste is het handmatig doorzoeken door een beambte die de telefoon doorscrollt. De andere weg is het uitlezen van de telefoons, waarmee er een kopie wordt gemaakt van alles wat op de mobiele telefoons, op de smartphones staat. Dat is uitlezen, want ik vind het zo'n gek woord. Ja, ja. Uitlezen. Ja. Leest een boek uit, maar... Ja. Ja, ja, nee, dit is. Daarmee wordt eigenlijk het kopiëren en het geautomatiseerd doorzoeken. Okay. Nou ja, op basis van een aantal indicatoren. En waarom doen ze dat? Wat is hun reden daarvoor? Er zijn op dit moment, en dat valt ook dus onder de taken van de vreemdelingenpolitie en van de Koninklijke Marechaussee, zijn er twee belangrijke doeleinden hiervan. En het eerste is het vaststellen van iemands identiteit. Dus is deze persoon inderdaad degene die zegt dat hij is. Zeker wanneer mensen, kijk, mensen hebben niet altijd identiteitspapieren bij zich. Dus om dat vast te stellen. En het tweede is ook de nationale veiligheid. Dus dat kan bijvoorbeeld gaan over... heeft iemand oorlogsmisdaden gepleegd in het land van herkomst? Maar dat staat iemand... toch niet altijd op je telefoon? Nou ja, dat... Denk ik dan? Nee, dat klopt. Dat is ook een belangrijke... wat we in ons onderzoek ook hebben aangetroffen. Dat is in ieder geval wat natuurlijk ook... waar de vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee zich van bewust zijn. Niet alle informatie van iemand die iets op zijn kerfstok heeft... zal op die telefoon staan... En aan de andere kant juist zien we niet. Ook... Ja, nee, dus dat is al een soort belangrijk voorbehoud... Wat je bij die procedure moet hebben. Want mensen die echt kwaad willen... zullen zich daar ook tegen wapenen, tegen zo'n procedure maar als dit. De mobiele telefoon, je gaat vluchten. Je komt hier naartoe in misschien wel een barre tocht, misschien ook niet. Die telefoon, ja, ik neem aan dat het niet zo is dat je de nieuwste iPhone hebt met een doorlopend abonnement bij de plaatselijke provider. Wat is die telefoon? Want ik stel me meer voor dat mensen steeds een ander telefoontje hebben, van simkaart wisselen met anderen, dat ze prepaid kaarten hebben, dat het eigenlijk wat rommeliger is. Ja, nou ja, dat is inderdaad een belangrijke kanttekening die wij op basis van ons onderzoek bij deze procedure plaatsen. Dus wat je ziet is eigenlijk de onderliggende veronderstelling bij deze screening is natuurlijk dat een telefoon iemands persoonlijke device is en daarmee een heleboel zegt over die persoon en device? Apparaat. Oké. Okay. We zien eigenlijk dat op twee manieren niet klopt. En het eerste is wat jij zojuist schetst. Dus in de context van migratie zien we dat mensen inderdaad regelmatig van telefoon wisselen, van simkaart wisselen, soms ook een tweedehands telefoon van iemand overnemen. En dat er bijvoorbeeld ook mensen hebben in ons onderzoek genoemd dat er ook checkposts zijn in het land van herkomst, waarbij milities of overheden hun telefoon doorzochten. Nou, dat zijn allemaal redenen waarom zo'n telefoon ook data van iemand anders of op een andere manier kan bevatten. Dus dan klopt het al eigenlijk helemaal niet meer, die informatie die erin staat. In ieder geval, het past niet meer bij de persoon die die telefoon heeft ingeleverd. Nee, dan kan er eigenlijk informatie opstaan die niet van die persoon is, maar van heel iemand anders. Zijn wij nou het enige Europese land dat op deze manier opereert? Nee. Er zijn verschillende landen, dat laat onderzoek ook van collega's van de Vrije Universiteit ook zien, dat dit in steeds meer Europese landen gebeurt. Dus bijvoorbeeld ook Duitsland. Maar levert het ook iets op? Nou, het gebeurt dus al een hele tijd. En volgens de Raad van State mag het eigenlijk niet, maar het gebeurt. Ik bedoel, hebben ze er ook echt iets aan? Kunnen ze zeggen, ja, kijk, hier, daar hebben we die onderschept... Ja, nou kijk, dat is heel lastig vast te stellen. En ook moeilijk te zien op basis van waarvan je dat dan beoordeelt. Wat we wel zien is dat natuurlijk een goede screening van personen belangrijk is. Maar dat dit, wat ons onderzoek laat zien, is dat dus om sommige redenen, waaronder dus telefoons die data van anderen bevatten, dat niet altijd zo is. Dus dat moet in oogschouw worden genomen. Het andere is ook dat er zijn wel een aantal cijfers over wat het oplevert. Bijvoorbeeld uit Duitsland. Maar ook een aantal jaren terug over een specifieke verwerking van het uitlezen van telefoons. En die liet zien dat er eigenlijk na het doorzoeken van toch wel duizenden telefoons en enorme hoeveelheden data, dat er geen terrorist uit is geplukt, bijvoorbeeld. Ja, en dat zijn toch wel dingen die onder andere dus de Raad van State doen afvragen van ja, is dit middel dan wel proportioneel? Want je gaat in op iemands persoonlijke levenssfeer. Het is nogal een aantasting van je van je eigenheid. Maar aan de andere kant zie ik ook wel de moeilijkheid. Er komen heel veel mensen van wie je geen idee hebt wie ze zijn. En die zeggen, ja, ik wil asiel aanvragen. Ja, je wil weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Zijn het criminelen? Doen ze zich voor iemand anders? Ja. Zijn het misschien wel terroristen vol kwade bedoelingen? Ja. Je hebt ook helemaal niet zoveel houvast om dat uit te zoeken. Nee, zeker. En dat is ook wat asielmigranten onszelf hebben verteld. Want er is eigenlijk niemand die zo graag wil dat er geen oorlogsmisdadigers ons land binnenkomen als asielzoekers zelf. Want die zijn juist die mensen ontvlucht. Dus het belang van goede screening is ontzettend groot. Maar wat wij aangeven op basis van ons onderzoek is, geef asielmigranten dan ook meer invloed en inspraak over dat doorzoeken van persoonlijke data. Hoezo? Dus stel mensen in staat om uit te leggen bijvoorbeeld de context waarin die data op de telefoon terecht zijn gekomen. Mogelijk data van anderen. Maar ook andersom. Want bijvoorbeeld in de context van migratie zien we ook dat mensen bepaalde aspecten van hun identiteit, bijvoorbeeld iemands geaardheid, religie of politieke affiliatie, waarmee op basis waarvan iemand gevaar loopt, dat die natuurlijk daarvan geen informatie van op zijn telefoon bewaart. Dat hebben ze al lang weggehaald. Dat heeft er nooit gestaan, of hebben mensen weggehaald, want dat is gevaarlijk in het land van. Dus het heeft eigenlijk geen enkele zin. Nou ja, wanneer het daarvoor zou worden ingezet, ook het controleren van het asielrelaas, dus de gronden waarvan iemand waarop iemand asiel aanvraagt, ja, dan is de vraag van, ja, is dit nou het beste middel om dat te controleren? Dus geef mensen daar nou wat meer invloed op het kunnen uitleggen en in context plaatsen van die data. Dus dan zeg je, iemand zegt, ik ben homo, ik moet vluchten, want ik ben niet veilig. Dan zeggen zij, nou, we hebben je telefoon doorgescrollt en we vonden geen één foto van jou met iemand van hetzelfde geslacht. Volgens ons valt het wel mee. En leg dat dan in ieder geval als een soort wederhoor voor aan de betrokkenen, ja, dat, ja, dat kan uitleggen, ja, hoe dat kwam. Ja, nou, en het principe van dat iemand dat woord ook wordt voorgelegd, dat bestaat ook al, hè? Dus mensen krijgen wel gelegenheid om daarop te reageren. Alleen wat we zien, niet alleen in ons onderzoek, maar breder in bestuurskundig onderzoek, is dat het datagebruik en de inzet van algoritmen bij de overheid, dat toch met een zekere aura van objectiviteit omkleed is. Dus vervolgens, wanneer het jouw woord is tegen de data, is het al snel dat de data overheersen in zo'n gesprek. En dat is waarvoor wij waarschuwen. Maar het gebeurt dus in de praktijk zelden dat er iemand eruit gepikt wordt op grond van de gegevens in die telefoon, omdat dat een terrorist is. Ja, dat een aantal jaar terug is dat ook vanuit de vreemdelingenpolitie gecommuniceerd, dat toen op basis van die verwerking er nog geen terrorist uitgeplukt is. Ja, maar het staat wel in het hoofdlijnenakkoord. Ja, ja. Ja, dat verbaast me aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus aan de ene kant is dat dan voor de bühne? Nou, het verbaast me omdat dus de Raad van State gezegd heeft van, de vreemdelingenwet moet veel beter waarborgen bevatten voor deze praktijk. En bij mijn weten is dat er tot nu toe niet gekomen. Dus dan vind ik het verbazingwekkend dat er nu in het hoofdlijnenakkoord wordt voorgesteld dat die praktijk nog veel verder wordt uitgerold. Aan de andere kant zag ik dat dit al in het verkiezingsprogramma van de VVD genoemd stond. En dat ook afgelopen september is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin dus die inzet van het uitlezen voor het checken van het asielrelaas, dus juist niet de vreemdelingenpolitie, maar de IND-taken, die motie is toen ook aangenomen. Dus dat dit eraan zat te komen verbaast me in die zin niet. Maar u verwacht er niet heel veel van, als ik u zo hoor. Rianne Dekker, dank, bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht. En het ging over het uitlezen van telefoons van vluchtelingen. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend. En op Facebook, Twitter met de hashtag Nieuwsweekend. Yeah. Espresso was dat van Sabrina Carpenter. Tandpasta balletjes, nou die ken ik niet. Maar wel bijvoorbeeld een blok shampoo, dat heb ik zelfs meegenomen. Deodorant in een potje en een soort velletjes papier voor in de wasmachine, heb ik ook wel eens gedaan. In een ecologisch en duurzaam mandje zitten vooral tegenwoordig veel kleinere verpakkingen. En de producten nemen soms ook een heel andere vorm aan. Daar gaan we het eens even over hebben. Want met Marieke IJskoot, zij is duurzame lifestyle-expert. Goedemorgen, Marieke. Goedemorgen. Ja, ik zei net, ik heb mijn shampoo bar meegenomen. Want sommige mensen weten niet hoe dat eruit ziet. Nou, het ziet er gewoon uit als een zeepblok eigenlijk. Ja, ja, vaak rond op een of andere manier. Misschien om dan onderscheid van een vierkant stuk zeep te maken. Dat zou kunnen. Het is vaak rond, ja. Laat mij op. Maar gebruik jij het ook? Ja. En werkt toch prima? Zeker. Heel blij mee. Ja, maar waarom is dat beter, dit? En waarom komt dit steeds meer op de markt? Gebruiken steeds meer mensen dit in plaats van zo'n shampoo-fles? Fles, precies. Nou, daar heb je al een van de belangrijkste redenen waarom het beter is. Een shampoo-fles, maar ook een douchegel-fles, is eigenlijk best een gek product. Want daarin zit maar een klein beetje werkzame stof en verder heel veel water. Ja. Tussen de 60, 70, soms wel 80% water. Dus dat is hyperverdund eigenlijk. Maar neemt bijvoorbeeld veel meer ruimte in. Ja. Het is een veel groter ding. Plastic? Waar allemaal plastic omheen zit. Eigenlijk zijn daar een aantal dingen beter in als je dat niet hebt. Al dat plastic moet natuurlijk geproduceerd worden en wordt ook weggegooid. Ja. 44% van al het plastic dat we op de wereld maken is voor verpakkingen. Ja. Dus hier is een ongelofelijke winst te behalen. Dat scheelt al heel veel. Daarbij neemt het natuurlijk ook veel meer ruimte in. Dus als je een doos vervoert, stel je bestelt dit online of in een winkel, maar dan moet het natuurlijk ook naar een winkel worden gebracht. Een doos met 20 shampooflessen of een doos met 20 shampoo bars. Ja. Enorm veel minder. Dat betekent dus ook veel minder papier en karton voor die dozen. Ja. Maar ook veel minder vrachtwagens op de weg. Dus de impact qua uitstoot is ook nog eens veel minder. Goed, dan hebben we het over shampoo, maar over zeep geldt natuurlijk hetzelfde. Zeker. Vroeger hadden we allemaal gewoon een blokje zeep. Ja. En tegenwoordig hebben we heel veel van die flesjes met die pompjes. Ja, maar onze badkamer staat sowieso vol waarom? Met alles. Hoe is dat ooit zo gekomen, vraag ik me af. Ja, kijk, op het moment is er mis met een stukje zeep? Ja, nee, ik ga natuurlijk niet zeggen, nou, van alles. Nee, niks. Helemaal mee eens. Je kunt natuurlijk op deze manier is het een soort van hele industrie geworden die je vertelt dat je dit allemaal nodig hebt. Dus je hebt ook voor allerlei verschillende delen van je lijf andere zeep nodig. Je hebt ook voor bijvoorbeeld als je man bent. Er zijn ook speciale zeepen voor mannen. Er zijn speciale zeepen voor na het sporten. Er wordt een ongelooflijke industrie natuurlijk gebouwd rondom de verschillende soorten haar. Mieke, ons haar, vind ik, lijkt best op elkaar. Maar toch kun je er donder op zeggen dat we een andere shampoo nodig zouden hebben. En dat geldt voor Pieter doet zijn haar altijd heel kort. Dus die bezuinigt sowieso al op shampoo. Ja, geen groot verbruiker van shampoo. Nee. Maar we moeten ook dus ook heel vaak conditioner, trouwens. Exact. Voor shampoo, naast shampoo. Exact. Oneven dagen shampoo of zo. Je hebt voor seizoenen. Ja, het is waar. Nee, dat is onzin. En als je in de zee hebt gezwommen, als je gesport hebt, bedenk het. En het is zover. Als je grijs haar krijgt, als je haar kleurt, als je meer volume wil, als je minder volume wil. Pluis, ook een probleem. Roos, ook een probleem. Dus dit is wat er gebeurt, hè. We krijgen een soort van aangepraat dat allemaal problemen zijn en dat we die kunnen oplossen met al deze verschillende producten. En dan ontstaat er dus een industrie met allerlei verschillende ingrediënten, chemicaliën, die zijn goedkoper om te produceren en dus wordt de winst steeds hoger. Ja. En het verlies voor ons en het milieu is ook steeds groter. Maar je koopt dus water in essentie. Ja. Als je zo'n dure fles wasmiddel koopt, vloeibaar, of je koopt gewoon zo'n stripje. Oh ja, wasmiddel, dat is nog een punt. Hè? Of moeder, heb je er ook een. Waar je voor betaalt is dat zij het water er vast bij hebben gedaan. Ja, dus dat is het gebruiksgemak ervan. Terwijl ik denk, je kunt natuurlijk prima, gelukkig ook steeds meer op de markt, een navulverpakking kopen. Is ook heel makkelijk. Zit het water ook al bij, maar scheelt heel veel verpakkingsmateriaal. En waarom niet een tablet? En dan even schudden met je eigen water. Uit je eigen hebben kraan. We het nu over wasmiddelen voor de wasmachine? Kan ook, hè? Dus daar geldt dit natuurlijk net zo goed voor. Heb je ook voor van die flessen? Hè? Voor en mega flessen. Ja. Waarom is dat ook niet gewoon eigenlijk zoals jouw shampoo bar die je bij je hebt? Ja. Een soort van tablet met de werkzame bestanddelen die je kan schudden met water wat je zelf toevoegt. Nou, dat is eigenlijk niet eens nodig volgens mij, want dat water komt er in de machine vanzelf wel helemaal bij. Helemaal mee eens. Precies, laten dus we het daarover hebben. Dat heb je natuurlijk. Dat is in een wasmachine nog veel logischer. Ja. Daar zit een waterleiding aan vast. Ja. Toch? Daar heb je tegenwoordig die strips. Hè? Exact. Ja. Maar we zijn natuurlijk heel erg gewend nu aan deze fles. Dus ik heb het even over zeg maar de overgang van. Mensen zeggen altijd iets nieuws is gewoon heel moeilijk. Hè? We zijn gewoontedieren, dus ja. Aan nieuwe dingen wennen vinden we moeilijk. Ik denk altijd, op het moment dat je het gaat doen een keer, bijna altijd denken we, oh, valt heel erg mee. Had ik het maar eerder gedaan. Dus er wordt ons ook een beetje aangepraat, heb ik het idee. Maar u vecht ook tegen de reclame. En dat is zo moeilijk. Want het is zeg maar net als een chocoladereep waarvoor miljoenen reclame voor is gemaakt. Tegenover de broccoli waar niemand reclame voor maakt. Ja, mooie vergelijking. Dus je hebt aan de ene kant al die positieve gevoelens die zijn meegegeven aan doucheschuim. Ja. En dan moet je daar tegenover een stuk zeep waar niemand reclame voor maakt zetten. Mag ik daar een soort van. Graag. Ja, want ik vind persoonlijk een chocoladereep wel heel veel lekkerder dan een broccoli. Dat dus komt door de reclame. Dus dat is een associatie die door de marketing erin is gekomen. Dat zou ik wel graag willen. Dat ga ik onderzoeken, dat is mooi. Maar in deze vergelijking is op zich de werking ook dat wat het je geeft is redelijk hetzelfde in die zin. He, dus je kunt nog steeds heel schoon worden, jezelf heel goed wassen. Je was prima doen met een product dat er anders uitziet. En dan denk ik, er maakt niemand reclame voor. Tegenwoordig, echt in deze tijd, ik heb het niet over producten die je in een achteraf winkel ergens moeilijk moet bestellen. Dit zijn de grote ketens die dit doen. Maken die al shampoo bars? Absoluut. Het eigen merk van Albert Heijn doet dat. Ja. Dus je kunt shampoo heel lang hing er toch een soort idee omheen van alleen maar bij de eco-winkels en zo. Dat is echt voorbij. Ja. Dus de grote merken doen. Als het eigen merk, hoe mainstream. Sorry, als Albert Heijn wil je het hebben, natuurlijk. Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld zeepje, best een groot nu merk al. Ik noem er een aantal, zodat we er geen reclame voor maken. Zij zijn nu net begonnen met shampoos en zeepen. Ze zeggen, het is de laatste fles die je hebt gekocht. Hierna kun je het gewoon navullen, tabletten. Het wordt steeds groter. Die strips zie je overal. Ik krijg hier best veel vragen over ook van mensen. Ja. Ik merk ook echt dat de interesse, de vraag hiernaar en de wil, ook om een beetje op avontuur te gaan. Want als we maar steeds hetzelfde blijven doen, houden we hetzelfde. Nee. Maar dat gevoel bij mensen nu om dit te gaan doen, is er absoluut. Oké, nou dat doet mij plezier. ik begon met mijn inleiding met het woord tandpastaballetjes. Ja, mooi woord met al die a's erin. Maar afgezien daarvan, die heb ik dus nog niet gezien. Nee echt niet? Nee. Okay. Die zijn er inderdaad ook. Ik zie dat misschien nog niet zozeer in een supermarkt. Je hebt nu wel een van de nieuwste producten, denk ik, op dit vlak te pakken. Oh ja, maar toch, zeker. We zitten hier nu toch. Dus laten we dat ook maar eens onder de loep nemen. Maar wat is een tandpastaballetje? Hoe moet je dat dan doen? Op. Ja, dus het is een klein balletje. Het is een klein tabetje, eigenlijk, waar je op kauwt. En dus dat is helemaal naakt, in de zin van dat het gewoon in een glazen potje zit, bijvoorbeeld zonder verpakkingen eromheen. Uh-huh. En daar kauw je op en dan krijg je eigenlijk schuim. Ja, tandpasta in je mond. Ja. Oké, okay. Nou, dat zou ik dan ook eens moeten proberen. Ik denk dat jij het heel leuk vindt. Vast wel. Nee hoor, ik sta er heus wel voor open. Ja. Ik dacht nog eventjes, ik denk vroeger, bij de grootouders van Pieter, die hadden een bakje met zand, zeep en soda. Die kennen we wel, hè, van die emaille, bakjes. In ieder geval de bakjes. Ik weet niet de bakjes die hebben nog volgens mij een enorm naleven gehad op rommelmarkten en zo, omdat ze er leuk uitzagen. Maar het was zand voor de schuren. Ja. De zeep, dat was vaak groene zeep, om te ontvetten. En de soda om te ontsmetten. En toen was je er. En dan was je er eigenlijk. Mm-hmm. Daar zijn we wel heel erg ver van afgeraakt. En daar komen we met dit soort bars dus best wel weer een stuk mee terug. Want het mooie is dat natuurlijk zeep heeft ook maar 3 ingrediënten in feite om het te maken. Dus je kunt met zo'n product als dit echt teruggaan naar wat is er voor nodig en dat gebruiken. En dat is veel makkelijker in zeepvorm dan in die flessen waarvan alles wordt bijgegooid van weekmakers, oplosmiddelen, conserveringsmiddelen heb je nodig. Als je ergens water bij stopt, moet er een conserveringsmiddel bij, want door water gaan schimmels groeien. Dus je kunt ook in vaste vorm veel makkelijker terug naar wat er gewoon nodig is. Ja, hoe zijn we hier eigenlijk terecht? Vroeg me wel af. Ik denk dat hele idee dat je dus, want hoe was de mensen vroeger hun haar? Voor de Tweede Wereldoorlog, gewoon met een zeepje? Ik gok dat. Ik denk het. En wanneer zijn die shampoos gekomen? Is dat uit Amerika, denk ik? dat zal het wel weer zijn, ja. Ik denk sowieso dat ze hun haar veel minder was. Daar ben ik het wel mee eens. En dat is ook echt iets, denk ik, waar we heel goed naar terug kunnen. Op een gegeven moment kreeg je die iedere dag shampoo. Moest je iedere dag je haar wassen? Nou ja, wat een waanzin. Het is waanzin. Het is, ik denk, ik was nu best een aantal jaar mijn haar ongeveer 1 keer per week. Ik was het nog veel minder vaak. Zeker, precies. En het is echt veel beter. Het wordt er ook echt beter van. Ja, het wordt er veel beter van. Maar goed, het gaat erom dat we dus langzamerhand... laten we niet de grote lijn uit het oog verliezen. dat er dus steeds meer producten op de markt komen... die beter zijn voor het milieu. En dat heeft voornamelijk te maken met de verpakking... en met de enorme zwaarte, wat we het al over hadden. Zo'n grote fles. En daarbij is het over het algemeen ook goedkoper. Want het is veel geconcentreerder. Het is misschien iets duurder in aankoop, maar je doet er veel langer mee. En je loopt niet zo te zeulen als je van de supermarkt komt... dat je jezelf een kapotte rug zult... omdat je al die flessen met vloeibare middelen bij je hebt. Er zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Nou, helder, hè? Ja, je hebt ook nog plantaardige vaatwastabletten. En biologische. Ook nog. Ook belangrijk, want dit gaat voornamelijk inderdaad over de verpakkingsvrije impact op het milieu. Daarnaast gaat het natuurlijk ook over wat voor soort ingrediënten zitten erin. Dus kun je een biologische variant kopen, plantaardig. Dat is het vaak best wel, hoor. Dus dat is niet heel zeldzaam. Ja. Want er zit weinig in zeep wat dierlijk zou moeten zijn. Dan heb je het helemaal te pakken. Nou, ik hoop dat we de luisteraars een beetje hebben kunnen bijscholen... en dat ze er helemaal voor open gaan staan. Ja, en denk ook vooral niet als de eerste niet lekker is... dat het niet is. Je had ook je gewone shampoo of zeep niet in 1 keer. Nee. Dat verwachten we dan wel van dit soort nieuwe producten. Dat is natuurlijk niet reëel. Je moet even kijken, wil ik deze met aloe vera of van dit merk? Ja. Wat is lekker voor mij? Ga lekker proberen. Maar het is niet zo dat als de eerste bar je niet denkt... nou, dit wil ik, dat het hele product niks is. Ook bij gewone shampoos moet je natuurlijk even zoeken. Oké, dankjewel. Marieke IJskoot, duurzame lifestyle expert. In gevaar tijdens levensbedreigende situaties kennen we 3 reacties in het lichaam. De vluchtreactie, de vechtreactie of het bevriezen. Bij een bevriezingsreacties denken mensen vaak dat ze compleet verlamd zijn. Maar intussen gebeurt er wel veel in het lijf dat helpt om de situatie tegen te gaan. Neurowetenschapper Felix Klaassen die is gepromoveerd op de bevriezingsreactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een heerlijk onderwerp. Hoe komt dat nou toch weer, dat je daar dan op promoveert? Ja, daar kom je bijna een beetje in terecht. Maar ik ben altijd heel geïnteresseerd in geweest vanuit de psychologie. Waarom we beslissingen maken zoals we die doen en waarom we ons gedragen op een bepaalde manier. En vanuit de neurowetenschap wordt er natuurlijk heel erg gefocust op wat de rol van het brein daarin is. Maar ik vind het ook altijd heel interessant om te kijken wat de rol van het hele lichaam in dit soort beslissingen is. En vooral in bedreigende situaties, dan vroeg je natuurlijk ook altijd van alles in je lichaam. Dus ik wilde heel graag weten, als je in zo'n situatie, wat gebeurt er dan in je hersenen, maar ook in samenwerking met de rest van je lichaam? Is het waar dat mensen een voorkeurreactie hebben? Dat je kunt zeggen, ik ben een vluchter, een vechter of een bevriezer? Of hebben mensen een mix van alle 3 de strategieën? Ik denk dat we allemaal wel alle 3 kunnen laten zien, zeker. En dat hangt heel erg van de situatie af. Maar er zijn ook wel verschillen tussen de personen. En het is moeilijk te voorspellen wat er bij jou zou gebeuren op een situatie. Want dat is niet een bewuste beslissing. Dat wordt een beetje automatisch, reflexmatig eigenlijk, komt dat teweeg. Over welke situaties van acuut gevaar, daar gaat het om, hebben we het hier? Noem eens wat voorbeelden, anders blijft het zo abstract. Ja, er zijn het meest... een voorbeeld wat je kan bedenken wat misschien niet dagelijks voorkomt is dat je in ogen van ogen komt te staan met een wild dier. Dus ik had een voorbeeld met mijn verdediging dat ik in het Nationaal Park tegen een groep paarden kwam staan. Ik was een heel klein kind, dus dat was heel eng. Mijn ouders stonden daarachter en ik dacht, oké, wat moet ik nou doen? En op het moment dat je dan geconfronteerd met zo'n grote bedreiging, dan bevries je. Maar ook met andere wat milder. Je bevriest letterlijk, je beweegt niet meer. Ja, precies. Dus er zijn een paar verschillende karakteristieken die dan gebeuren. Dus bijvoorbeeld, je komt letterlijk stiller te staan. Je beweegt gewoon minder. En dat zie je bij mensen, maar dat zie je ook bij veel andere dieren. Zie je dat het geval. Dieren zie je het ook. Ja, je blokkeert. Het is een blokkeerreactie. Het hangt er een beetje van hoe je naar kijkt. Op de oppervlakte lijkt het een beetje zo, omdat je dus stil komt te staan. Maar wat je dan vaak niet kan zien, is wat er dan daadwerkelijk in de hersenen gebeurt. En daar hebben we juist een beetje onderzoek naar gedaan. En hoe doe je dat? Want het lijkt me heel moeilijk. Je kan moeilijk allemaal wilde paarden aan. Mensen zeggen van, hier heb ik een proefpersoon en hier komt de leeuw en we gaan eens kijken wat er gebeurt. Hoe doe je dat? Ingewikkeld, zeker. Dus we proberen in het lab een situatie te creëren om dat wel na te bootsen, maar dan zo gecontroleerd mogelijk. En wij doen dat door mensen situaties te brengen waarbij ze elektrische prikkels kunnen krijgen. Die kunnen ze toegediend krijgen op hun vingers. Mag dat zomaar? Ja, ja, dus er is ethische goedkeuring. Omdat die, het bedoel is dat die prikkels niet pijnlijk zijn, maar wel oncomfortabel. Maar het belangrijkste is dat ze, omdat ze oncomfortabel zijn, dat je daardoor een beetje zenuwachtig en angstig wordt. Dus dat brengt al, omdat je daar niet, ja, omdat je er tegenop ziet dat hij eraan komt, die anticipatie daarvan, die is al zo naar, zonder dat die schokken zelf zo erg zijn. Kan je dat dan vergelijken met die wilde paarden of die leeuw? Ja, in bepaalde mate wel. Dus het is natuurlijk wel een kwestie van ja, hoe extreme situaties. En proberen daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Vooral omdat je met ethische aspecten te maken hebt natuurlijk. Ja. Want echt gevaar wacht niet, dus je moet gevaar nabootsen. Ja, precies. En gebrek aan comfort is een vorm van gevaar. Nou, en we kunnen dat meten, want we kijken naar de fysiologische reacties in het lichaam. Dat wil zeggen de hartslag en de huidgeleiding, zweetreacties. Wat er gebeurt op zo'n moment. Want we willen natuurlijk wel zeker weten dat mensen daadwerkelijk in zo'n angstreactie zitten eigenlijk. En dat meten we dus met die maten, met de hartslag bijvoorbeeld. Ja. En dat is het dan? Of is het dat is het experiment dat je dus... Nou, niet helemaal. Oh. Dus ze doen eigenlijk een computertaak, zou ik kunnen zeggen. En in die situaties kunnen ze proberen een situatie te benaderen om geld te verdienen. Maar als ze dat doen, hebben ze ook een kans om in plaats daarvan die prikkels te krijgen. En dus het is een conflict tussen, ja, ik wil dat geld proberen te krijgen, of ik wil juist die schokken te vermijden. Dus je moet daar een afweging over maken. Maar omdat er een dreiging is, wat die schokken, wat door die schokken komt, kom je dus ook in zo'n bevriezing terecht. Okay, en we kunnen mensen die beslissingen maken, kunnen meten wat er gebeurt. En dan kunnen we kijken wat de relatie is tussen die bevriezing, de keuzes die mensen maken en de hersenactiviteit. Hoe meet je dat dan? In de hersenen? Die mensen hebben allemaal elektroden op hun hoofd. Nou, we leggen ze in een MRI-scanner. Oh. En dan kunnen we hersenactiviteit mee meten. En dat doen we ze tegelijkertijd. Dus terwijl ze in de scanner liggen, doen ze dat taakje, meten we hun hartslag. Kunnen ze dus met knoppendozen kunnen ze dat doen. En kunnen dus later precies analyseren tegelijkertijd wat er gebeurt in het lichaam. Maar je zei, bij een bevriezingsreactie gebeurt er wel degelijk van alles. Van buiten lijkt het alsof iemand helemaal geblokkeerd stilstaat. Ja. Het is ook nooit een lekker gevoel als je dat hebt. Er gebeurt iets angstigs en je bevriest. Dan denk je achteraf, ben ik tekortgeschoten. Ja. Maar jij zei, er gebeurt wel degelijk van alles. Ja, zeker. En het is vooral in dit soort situaties, zoals dat ik het beschrijf, dat je nog eigenlijk moet kijken, hoe kan ik het best met die situatie omgaan? Dus in mijn geval wat ik zei met die paarden, maar meer dagelijkse situatie zou zijn als je bijvoorbeeld... Je hebt besloten, je wil je baas om een loonsverhoging vragen, en die blijkt in een super slecht humeur te zijn. En dan sta je voor het kantoor en denk je, ja, wat ga ik doen? Dus je moet nog een keuze maken, wat ga ik doen? En dan denk je, dit is niet het moment, en dan is een bevriezingsreactie eigenlijk heel gunstig. Ja, want eigenlijk is het een soort pauze, een soort tijdelijke rem om meteen actie te willen ondernemen. Want misschien zou je denken, oké, je wil zo snel mogelijk misschien vechten of vluchten. Dat zijn een beetje andere opties. Maar juist bevriezen kan helpen, omdat het heel even de pauze op de situatie zegt, waardoor je iets beter de informatie die relevant is voor je beslissing, dus wat is de mogelijke goede uitkomst en de slechte uitkomst, dat je die tegen elkaar af kan wegen. En dat is ook wat we zien. Een moment van bezinning. Ik heb altijd gedacht dat bevriezing was, er komt een leeuw aan. Ja. Jij bevriest in de hoop dat de leeuw jou niet ziet. Dan lijkt jij een boom of je lijkt een steen, of je lijkt iets dat niet eetbaar is. Ja, dat is zeker een onderdeel daarvan. Dus bevriezen als geheel kan je eigenlijk zien als een reactie die is geëvolueerd om jou als organisme te helpen met zulke situaties om te gaan. Eén component is zeker dat je minder opvalt. Dat helpt natuurlijk heel erg. Maar daardoor geeft je dus ook meer tijd om te beslissen wat je dan wel moet gaan doen. Want het kan gebeuren dat vervolgens, stel dat het wel een leeuw is, dat die je dan aanvalt. En dan moet je kijken, oké, kan je dat voorkomen of niet? Kan ik bijvoorbeeld alvast ergens anders heen lopen? En die beslissing vanuit jezelf is ook al heel belangrijk. Dus het zijn meerdere componenten. Ja, wat heb je aan die kennis? Ja, het klinkt altijd een beetje flauw, maar het is toch een relevante vraag. Ik bedoel, je kan dit wel onderzoeken en zeggen van, goh, zo'n bevriezing, dat is eigenlijk een tijdelijke rem die jezelf de tijd geeft om de relevante informatie te verwerken. Maar wat hebben we daar dan vervolgens aan? Kunnen we dit toepassen? Ja, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dus stel dat bevriezing inderdaad helpt om betere beslissingen te maken, daar lijkt het nu wel op. Dan is het de moeite waard om te kijken of we dat kunnen trainen. Want sowieso maken we dagelijks situaties mee waarbij in mindere mate misschien zo'n bevriezing ontstaat. Maar nou, er zijn ook dagelijks? Minder of meerdere mate. Dus niet elke keer dat het super dreigend is als een wild dier bijvoorbeeld. Maar ook sociale confrontaties, dat kan er ook toe leiden bijvoorbeeld. Als je zenuwachtig bent of zo. Bijvoorbeeld. Maar was jij bijvoorbeeld zenuwachtig toen je hier naartoe ging? Ik was een beetje zenuwachtig, maar het hangt heel erg van... Je bevroor niet? Nee, maar dat hangt dus heel erg van de extreme, de mate af van waarin dat extreem is. Over de relevantie. Maar er zijn ook mensen bijvoorbeeld in... die in beroepen of wel vaker in dat soort situaties terechtkomen, zoals politieagenten, maar mensen met die eerste hulp doen, zoals ambulance, die moeten soms het hoofd koel proberen te houden, terwijl ze wel in een hele bedreigende situatie zitten. Ja, en dan moeten ze gauw bepalen of ze wel of niet schieten, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat, of dan moeten ze op iemand die gewond is geraakt afstaan, terwijl of aflopen, terwijl er misschien allemaal mensen omheen staan. Dat kan natuurlijk ook bedreigend zijn. Dus je moet het hoofd koel houden. Dus als bevriezen inderdaad helpt, kunnen we misschien kijken of die mensen kunnen trainen. Dat kan bijvoorbeeld dat gebeurt bij de politie ook al wel, bijvoorbeeld ademhalingsoefenen om die bepaalde fysiologische staat van het lichaam eigenlijk om dat te bevorderen. En daar is onderzoek naar gaande om te kijken of dat inderdaad helpt. Maar het is ook relevant voor mensen die last hebben van angststoornissen bijvoorbeeld. Want die laten vaak vermijdingspatronen zien, omdat ze natuurlijk angstig zijn. Dus ze vermijden situaties die ze niet fijn vinden. Maar dat doen ze zo erg dat ze daardoor ook misschien juist mooie situaties kunnen missen. Dus het is nuttig om wat te begrijpen. Maar hoe train je dat dan? Ja, dus in de ene studie waar ze het nu proberen, is het idee is dat die bevriezingsreactie die gaat samen met een bepaalde fysiologische staat van het autonome zenuwstelsel. En dat systeem dat heeft te maken met een hartslagverlaging en ook een tragere ademhaling. En de vraag is een beetje of we dat kunnen stimuleren. Dus je kan ademhalingsoefeningen doen door het eigenlijk gaat over de hartslagvariabiliteit. Dus hoe flexibel is je lichaam van het switchen van de ene situatie naar de ander? En dat kun je dus stimuleren door proberen diepe ademhalingsoefeningen te doen. Mm. En dat gebeurt ook al wel. Maar het moeilijke daarvan is dat je dat doet op een situatie in het moment dat je al onder druk staat. Want je kan dat natuurlijk doen terwijl ik hier zit, achter een bureau. Dat is misschien niet zo ingewikkeld. Maar stel dat je wel in zo'n situatie zit, dat je echt onder druk staat en dat er een dreiging voor je staat, dan is dat natuurlijk moeilijk. Mm. Dus als we dat kunnen trainen, dan kunnen we kijken of dat kan helpen om wel de juiste beslissing te maken. Mensen voelen zich vaak achteraf slecht wanneer ze zijn bevroren in een angstige situatie. Je kind rent ineens de weg op en de moeder bevriest. Mm. En die moeder zal zich later schuldig voelen dat ze niet onmiddellijk naar voren is gerend. Terwijl uit jouw onderzoek blijkt van nee, het is wel degelijk een adequate reactie. Het is niet dat je tekort schiet. En misschien is het zelfs wel in bepaald opzicht verstandig. Ja. Dat je eerst het overzicht verkrijgt en dan ingrijpt. Ja. Maar toch voelt het slecht. Ja, nee, dat kan me goed voorstellen. Het lastige ervan is dat het bevriezen op zich, dat is een automatische reactie. Dus heb je ook kan je niks aan doen. Nee, dat gebeurt geen controle. Nou, dat gebeurt gewoon. Maar het kan natuurlijk. Er zijn ook wel verschillen in hoeverre je wel bevriest of niet. Dus ik kan me eigenlijk voorstellen, en volgens mij is dat ook wel zo, dat als je een moeder bent en je hebt een kind bij je, dan ben je juist eerder geneigd of minder geneigd eigenlijk om te bevriezen. Dan kan het natuurlijk nog steeds gebeuren. Kom je vaker sneller in een soort fight-achtige reactie. Ja. Want dan ga je er juist naartoe om juist je kind te beschermen. Dus dat is niet zo eenduidig dat de context maakt wel een beetje uit in wat je dan gaat doen. Natuurlijk kan het altijd nog gebeuren in situaties dat het toch niet helemaal optimaal werkt. Het is niet een magisch hulpmiddel dat je ineens altijd de beste beslissing maakt. Moeilijk vakgebied wel, hè? Ja, maar wel. Toch? Het is zo diffuus ook hier. Ja, het is wel heel interessant, omdat we denk ik allemaal wel een keer een situatie hebben gehad. Of het nou heel mild is of heel extreem, met echt dat je aangevallen wordt. Dat je ineens, dat je verlamt en dat je denkt, oh, wat moet ik hier nou mee? Ja. En om dat te begrijpen. Dus ik denk dat in zekere zin kunnen we ons allemaal een beetje daarin verplaatsen. Nou, dankjewel Felix Klaassen, neurowetenschapper, over de bevriezingsreactie in angstsituaties. Zometeen zijn we bij u terug met Gerard Nijboer en Rolf Bos over de boycottspelen van Moskou in 1980. En Agnes van den Berg over de natuur. Je hebt het idee dat je naast hem wandelt. Naast schrijver Rob van Essen. Als hij heen en weer gaat in het Gooi. Hij komt naar ons toe. Als taalschat het opnieuw uitgegeven Een hart van prikkeldraad. Van Lisette Lewin uit 1991. En wie wil er nou niet leren hoe je een goed kleinkunstlied schrijft? Dorien Wiersma weet dat. René Appel bespreekt de DNA van actrice Malou Gorter. Ik kan niet meer! KRO NCRV, de taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de meeslepende nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik. Auteur van Wees Onzichtbaar. In de mist van Golden Gate Park. Nu in de boekhandel. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Onze dagelijkse podcast, NRC Vandaag, bestaat 5 jaar.

Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings de chef boeken van dienst. Jeroen, wil je eerst nog iets vermelden? Prijswinnaars, overledenen, dat soort dingen? Nee, ik wil schandalen. Meteen naar de boeken. Lekker. Ik heb een nieuwe roman van Lionel Shriver. Een vrouw die zich bedient van een mannennaam. En die heeft een nieuwe roman, die er weer niet om ligt, geheten Waanzin. Ik heb verder een zeer opmerkelijk boek. Dat is van Nop Maas, Wie moet ik anders herhalen? Maar het is eigenlijk geschreven door Gerard Reven. Want het bestaat uit citaten en allusies in de geschriften van Gerard Reven. En dat is eigenlijk een variant op de beroemde concordantie, op de Bijbel van Trommius. Dus alles kun je weer herbeleven met al die citaten van Reven. En nu weet je ook waar ze vandaan komen. Ik heb ten laatste een visuele biografie meegenomen. Dat heet Voldongen, 40 jaar werk. En het is van Peter van Dongen. En dat is eigenlijk onze beroemdste tekenaar die ook in het buitenland enorme glorie beleeft. Omdat hij Blake en Mortimer onder meer mag dat tekenen. Dat opent alle deuren. Het grote succes is hem ten deel gevallen. Maar daar kunnen we het allemaal voor hebben om 22:30. Oh, daar heb ik nu al zin in. Ja. Nou, dan gaan we het verder hebben in het laatste uur van Nieuwsweekend. Psychologe Agnes van den Berg, die in haar boek Dichter bij de natuur laat zien waarom tijd doorbrengen in de natuur heilzaam en zelfs magisch is voor mensen. Maar we gaan beginnen met het strijden voor medailles op spelen die geboycott worden. Ja, marathonloper Gerard Nijboer won zilver op de Olympische Spelen van Moskou in 1980. Iets wat hij van tevoren voor onmogelijk had gehouden trouwens. Maar als het aan de Nederlandse regering had gelegen, was Nijboer thuisgebleven. Rolf Bos reconstrueerde voor zijn boek Russische Spelen de relatie tussen sport en politiek. Ze zijn beide hier bij ons, Rolf Bos en Gerard Nijboer. Hartelijk welkom allebei. Ja, Rolf, het waren omstreden spelen. Dus dankbaar boek om zijn boek. Zeker. Dankbaar onderwerp voor een boek. Ja. Spelen werden gehouden in Moskou in 1980. Ja. En Moskou was natuurlijk de hoofdstad van de Sovjet-Unie. Het huidige Rusland, maar de Sovjet-Unie was natuurlijk veel groter. En in 1974 werd door het IOC beslist dat de Spelen in Moskou zouden worden gehouden. Dat was toen in 1974 al omstreden. Omdat natuurlijk de mensenrechten kwestie, net als nu onder Poetin, ook een heet hangijzer was. Met name met veel dissidenten die in Rusland, in de Sovjet-Unie, achter de tralies en naar de gulag waren gestuurd. Waaronder de beroemdste dissident van de Sovjet-Unie, Andrei Sacharov, de atoomgeleerde. De Robert Oppenheimer van de Sovjet-Unie, de ontwikkelaar van de waterstofbom. Maar toch besloot het IOC in Amsterdam, overigens bij een congres, om de Spelen niet naar Los Angeles te laten gaan, maar naar Moskou. Dat was dus al omstreden. Er was een soort theorie dat een dealtje zou zijn. Tussen Nixon en Brezhnev. Ja, Nixon en Brezhnev. Het was natuurlijk de tijd van de détente. Hè? Dus de twee grootmachten die zochten toenadering tot elkaar. En Brezhnev. En die was toen de leider van de Sovjet-Unie. En Nixon, die was toen nog net president, hè, in 1973. En die kwamen vaak bij elkaar. En Nixon nam altijd een mooie auto mee voor Brezhnev. Was een groot autoliefhebber. Hij nam dan weer een Cadillac mee of zo. En dan ging Brezhnev aan het stuur zitten en mocht Nixon meerijden. Reden ze over Camp David. Dat is een geweldige verhalen. De security die was dan het helemaal. Want die Brezhnev reed als een malle met die auto's over dat terrein. En Nixon zat ernaast. Dus dat was wel erg grappig. Maar die zouden een deal hebben gemaakt dat Moskou de Spelen zou krijgen van 1980... en Los Angeles die van 1984. En uiteindelijk is dat ook zo gegaan, uiteindelijk. Ja. Maar goed. Dat is niet echt geboekstaafd. Dat blijft bij een theorie. Dat blijft bij een theorie, maar dat wordt nog wel. Nou ja, ja, dat is een te mooi verhaal om te laten liggen. Maar je kan het niet echt met bronnen, kan je dat echt keihard maken. Jij zegt dat dit is de moeder van alle sportboycotts. Ja. En dat had het mee te maken, de Sovjet-inval in Afghanistan. Ja, rond de kerstdagen 1979. Er zat al een pro-communistisch bewind in Kabul. Maar dit stond dus zeer onder druk. Want er waren toen ook al, met name Mujahideen, dat waren dus de verzetstrijders, die waren zeer tegen dat communisme getekant. Want die communisten die wilden eigenlijk dat land heel snel seculier maken. Hè? Dus vrouwen, onderwijs, al dat soort zaken. Die waren van denken, nou, op zich is dat wel prima. Maar die communisten hadden natuurlijk maar weinig. Die hadden alleen maar de grote steden in handen. Maar die stonden sterk onder druk. En toen heeft het Kremlin besloten om dat bewind te gaan ondersteunen. Met andere woorden, ze werden zogenaamd gevraagd om met soldaten naar Kabul te gaan. En toen kwam die invasie rond de kerstdagen 1979. En toen zei president Carter. Juist. Die zei van, wij gaan graanboycott instellen. Ja. En we gaan de Olympische Spelen gaan we boycotten. En zo is het gebeurd. Zo is het gebeurd. En ook premier Dries van Acht, hè, die wij toen hadden, die was ook voor een boycott. Die noemde het een nederlaag voor de mensenrechten, hè, als we wel zouden gaan. Ja. Laten we even naar hem luisteren. U wilt er dus duidelijk druk uit nemen. Waar het NOC steeds gezegd mag zelfstandige beslissing nemen. Is er eigenlijk nog wel sprake van een zelfstandige beslissing? Ja, het NOC kan beslissen, we gaan er wel heen. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het NOC in zijn vrijheid zou besluiten in afwijking van een herhaalde uitspraak van de volksvertegenwoordiging. Ik haal de regering daar niet eens bij. Ze mochten dus zelf beslissen, maar er lag wel druk op. Uiteindelijk hebben ze besloten om wel te gaan. Wat was hun afweging? Nou, de sportbonden die hadden nog een soort litteken. Die hebben in 1956 de Spelen van Melbourne geboycott. Nederland heeft de Spelen geboycott vanwege de Russische inval in Hongarije. En die Spelen waren in Australië, niet eens in Moskou. En toen hebben ze toen toch besloten niet naar Melbourne te gaan. Want ze wilden niet tegen Russische atleten uitkomen. En toen en dat wilden ze eigenlijk niet herhalen, want het heeft zo'n litteken achtergelaten bij de generatie sporters van die jaren, dat ze dat niet wilden herhalen. Dus die sportbonden hebben toen besloten, dwars tegen het advies van Van Acht in, om toch te gaan. En Gerard Nijboer ging daar dus ook. En dan komen we even bij jou terecht, hè, Gerard. Jij bent wel gegaan. Heb je er toen nog veel over nagedacht? Moet ik het wel of niet doen? Of was het voor jou meteen een uitgemaakte zaak? Nee, absoluut wel over nagedacht. En dat had ook mee te maken. We lazen thuis een goede krant. En er stonden ook wel genoeg verhalen in om bewust te worden van wat er gaande was in die tijd. In Afghanistan, maar ook in Rusland zelf. Ja, en bij mij is de knop omgezet op het moment dat ik een telefoontje kreeg van Ed Vertijn. Ik kwam net terug uit Guatemala met groen licht. Daar had je ook gelopen? Had ik een wedstrijd gelopen naar Amsterdam. Een halve marathon, geloof ik, hè? Gelopen. Ja, en Amsterdam had ik me gekwalificeerd. Ja, daarvoor pas mijn eerste marathon. Dus ik kwam net kijken. Ik wist eigenlijk niet eens wat allemaal gaande was. Dat las ik dus. Daar was ik verbaasd over dat je pas in 1979 je eerste marathon liep. Dus je was nog helemaal vrij groen. Ja. Ja, maar om het verhaal kort te maken. Ik ben naar Amsterdam uitnodiging, volgens mij via KLM en Heineken, om naar Guatemala te gaan voor een halve marathon. En daar was een burgeroorlog aan de gang. En ik heb daar toch onprettige dingen gezien. Mensen die dood op straat lagen. Er is een Belgische pater naar me toegekomen. Die zei van, ik heb het al doorgegeven aan de overheden, maar er is een Nederlandse collega van mij vermist. Zag je dat tijdens het rennen of op andere momenten? Op andere momenten. Tijdens het rennen niet. Maar ik had constant militaire voertuigen met me mee tijdens de trainingen. En mensen die me voorbij wouden, die werden gewoon aangehouden, tegen de muur gezet en een paar klappen en de auto weer ingezet, achteraan sluiten. En wat dacht je toen? Ik denk, wat doe ik hier? Wat is dit voor een rare wereld? En ik was ook eigenlijk een beetje verontrustend dat ik groen licht kreeg. Want ik had wel informatie aangevraagd bij Buitenlandse Zaken of het veilig was om daar naartoe te gaan. Groen licht gekregen. En toen belde meneer Fontijn, toen ik terugkwam uit Guatemala. Ed Fontijn, ja. Ja, en die zat in het boycottcomité voor Moskou. Om sporters persoonlijk te bellen. Heel netjes zelf vragen te stellen. Want we mochten zelf als sporter beslissen wel of niet te gaan. En hij vroeg me om niet te gaan. En wat heb je toen tegen hem gezegd? Ik zei, meneer Fontijn, heel fijn dat u me belt, want ik moet mijn verhaal kwijt. Ik heb iets meegemaakt een paar weken terug en ik kom daar niet uit. En toen zei hij heel zwart-wit van, sorry Gerard, maar dat is ver van ons bed, daar kunnen we niks aan doen. En toen ben ik goed gaan nadenken en bij mij was heel snel de knop om. Ik had mijn twijfels kwijt. Ik denk, ik moet dit is politiek boter op het hoofd. Ik moet me alleen met sport bemoeien. Ja. Ik zeg, meneer Fontijn, bedankt. U hebt me geholpen. En je hebt nooit spijt gehad, toch, van die beslissing? Nee. En dus als je het boek van Rolf leest, dan snap je ook waarom. Want er staat ook heel duidelijk in een aantal aspecten die ervoor zorg dragen dat het ook positief uit kan pakken. Ja. Maar het lijkt me als sport, even iets vragen. Voordat je het fragment laat horen? Ja, want dat gaat eigenlijk hierover. Je bent natuurlijk als sporter maar een heel kort moment in vorm. Misschien, dit zijn de spelen dat je voelt, ik ben in vorm. Als je zegt, oké, ik doe niet mee vanwege de politiek, dan ben je over 4 jaar weer aan de beurt. En je weet niet of je dan weer in vorm zult zijn. Het lijkt mij voor een sporter een veel grotere beslissing dan alleen de politieke situatie. Voor mij toen niet, want ik kwam net kijken. Dus 84 zou ik eigenlijk mijn eerste marathon lopen. Ja. Dus dat is vervroegd geworden. Dat gold voor jou niet, maar Rolf schrijft ook in het boek dat dat voor andere sporters wel gold. Je geeft zelfs een voorbeeld van, ik ben even vergeten waar die vandaan kwam. Egypte, ja. Egyptische atleet. Die dus niet naar die spelen kan. Ik weet niet precies meer hoe het zat, maar nou, jij was nog die wel... Die is een kogelstoter. Hij was het, ja. 2 centimeter kwam hij tekort voor 1968. Ja. Hij was in München in 1972. Ja. Toen werd Egypte teruggehaald vanwege de aanslag van de Palestijnen. Dus daar heeft hij nooit kogelgestoten. In 1976 boycotten alle Afrikaanse landen de Spelen van Montreal vanwege Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. En in 1980 boycotten Egypte omdat Sadat liep achter Jimmy Carter aan. En toen was zijn carrière voorbij. Was hij bijna met pensioen. Was hij AOW-leeftijd bij wijze van spreken. Zo kan dat dus. Het gold voor Gerard. Leven. Ja, maar dat was, acht jaar. Dat was ook de tragiek van Wim Ruska, die wel ging. Die bleef na de moord op de Israëlische atleet in München. En die met een nek werd aangezien. Maar hij wist gewoon, later krijg ik geen kans meer. Nu kan ik nog een medaille halen. Nou, hij had al 1 medaille gehaald en na de aanslag een 2e medaille. Henny Kuiper, zelfde vrouw. De feiten vliegen ons om de oren, maar het gaat er dus om... Het voor een sporter dus wel degelijk van belang kan zijn. En wou ik nou even dat fragment van Gerard laten horen. Ja, laat jij even lekker dat fragment van Gerard horen. Uit die Olympische race, want het ging namelijk geweldig. Hij is 2e geworden, ja. De vraag is of Gerard Nijboer als 2e, dan wel als 3e, zal binnenkomen. Een atletiek medaille voor Nederland, hoe is het mogelijk? De finish is gefinished, 2:11:02. Gerard Nijboer verspeelt een 15-tal seconden, maar blijft binnen de 2:12. Twee Russen zijn inmiddels binnengekomen. Gerard Nijboer gaat over de finish. Een formidabel moment. Zilver op de marathon. Ja, grappig dat ze zeggen, een atletiek medaille voor Nederland, hoe is het mogelijk? Terwijl dat nu toch niet meer zo onmogelijk is. Nee, dat was toen zeggen, wel zo. Ja, we grossieren nou in de medailles, ook in de atletiek. We doen het heel erg goed. Het heeft ook alles te maken met een sportbeleid. Dat was toen absoluut niet zo. Nee. Sterker nog, in elke atletiek onderdeel, wat je kunt bedenken ook, heeft nog nooit een Nederlandse man goud gewonnen. Dus dat moet nog wel een keer gebeuren. De vrouwen zijn erg goed vertegenwoordigd. Maar in die tijd was het ook een amateursport. Dus je moest het naast je werk doen. En je werd zelfs gedisqualificeerd als je geen amateur was. Als je geld had aangenomen, dan mocht je niet naar de Olympische Spelen. Nou, je weet ook dat er nu bij deze Olympische Spelen wel gesproken wordt over een financiële beloning, hè, voor de atleten. Ja, en dat wordt steeds meer. Ja. Dat wordt steeds meer. Ja. Hoe waren die Spelen? Hoe was het op? Want dan ben je ineens in die gevreesde Sovjet-Unie. In dat andere systeem. In de Evil Empire, zoals Ronald Reagan het inmiddels noemde. Was het anders dan een andere wedstrijd? Merkte je er iets van? Misschien weet Rolf hier veel meer van dan ik. Maar jij was er niet bij, jij wel. Ik ben er maar een dag of 5 geweest. Dus 2 dagen voor de marathon en een dag na de marathon ben ik naar huis gegaan. Ook bewust de keuze gemaakt om later te gaan. Omdat ik alleen maar die marathon wou lopen. Verder helemaal niks wou zien, niks wou meemaken. Ik kwam daar voor de marathon. Had je nou achteraf het gevoel, er waren ook concurrenten afwezig? En ja. Daardoor gedevalueerd misschien. Toch wel? Ja, nou, je had 2 grote Amerikaanse sporters die het hardlopen in Amerika groot hebben gemaakt. Bill Rogers, Frank Shorter, die miste ik. Ja. En er was een Japanner, Seiko, die in Los Angeles probeerde zijn gouden medaille te halen. Japan was ook een sterke marathonnatie. Die was helemaal geprepareerd om in 80 goed te scoren. En die heeft het gemist. En in 84 was hij over zijn top. Ja, zie je, daar hebben we het weer. Toen was hij over zijn top. Ja. Maar ja, jij liep onder de 2:12. Dat is toch nog steeds een hele goede tijd. Ja, oké, nu is het... Ik weet dat het record nu anders is, maar toch. Ja. Was toch nog... Nou, Mieke, in die tijd ging je niet voor een tijd lopen. In Amsterdam liep ik heel hard. Ik liep niet voor een tijd. Ik liep om hem te kwalificeren. Maar een tijd... Ja, elk parcours is anders. Wat is een tijd dan waard? Ja. Dus, New York is veel zwaarder. Athene is veel zwaarder. Ik noem maar op, daar kun je geen tijden lopen. En de speler gaat niet om tijden, gaat om wie is nummer 1. En dat was in mijn situatie Sierpinski. Ik heb hem zien finishen. Iedereen weet ook dat hij een staatsamateur was. Dat Ben de Graaf Telegraaf ook zei. Die vond Gerard Nijboer de reële sporter. Want er was een amateursporter die daarnaast nog braaf zijn werk deed. Dat gold in die tijd als sport. En als je nog verder teruggaat in de geschiedenis, was zelfs trainen voor een sportevenement onfair. Want trainen is niet eerlijk, want dan ga je jezelf bevoordelen. Maar goed, die tijd zijn we lang voorbij. Maar even terug op het boek van Rolf. Ja. Wat ik heel mooi vind aan het boek, wat Rolf heel goed gedaan heeft, ook een stukje geschiedenis meegegeven aan de sport en andersom. En ik denk dat wat we in Nederland heel erg verleerd zijn van wat is onze basis, waar komen we vandaan, waartoe dient de sport, waartoe zijn we op aard als sporten. Maar wat moet je ook weten? Wat is de basis van waar het vandaan komt? En net in de coulissen hier hebben we gesproken over. Ik wist in 1980 absoluut niet dat de marathon uit Athene, uit Griekenland kwam, Marathonas, om even aan te geven hoe naïef ik was en hoe belangrijk ook die sport in de geschiedenis is. En je hebt eigenlijk met dit boek, Rolf, ook de relatie tussen politiek en sport. Hè, hoe troebel die altijd is en hoe willekeurig ook vaak de beslissingen worden genomen. Ja, hoe de sport en de sporters misbruikt worden door politici, maar ook door grote sportorganisaties zoals de FIFA, die dan naar Qatar gaan om daar te gaan voetballen. Misschien met het spelen van 2036 gaan misschien wel naar Saudi-Arabië. Dat is notabene 100 jaar na de Spelen van Berlijn. Nou, dat waren ook fijne spelen in het Duitsland van Hitler. Dus de sporter en de sport wordt altijd misbruikt, of vaak misbruikt, door politici. En dat is in dictaturen. Maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk. Parijs wordt nu ook schoongeveegd. De clochards moeten ook de stad uit. Maar dat vind ik nog iets anders. Ja, het is iets anders. Maar het is altijd een soort van, kijk ons eens, wat kunnen wij met die sport een prachtig plaatje schetsen van ons land. De Sovjet-Unie, dat vond ik een interessante. Er zijn heel veel verhalen in. Maar wat ik interessant vond, dit moesten de schone spelen worden. Zij wilden zeggen, dat dopingprobleem dat speelt hier in het oosten niet. Dat kunnen wij uitbannen. Ja. En dat deden ze gewoon door een verbod uit te vaardigen op positieve testen. Ja. Dus eigenlijk kwam het erop neer dat iedereen die doping had gebruikt vrij uitging. Nou ja, dat gold met name natuurlijk voor de DDR-atleten. Sierpinski, de winnaar van het goud, ja. De man die voor Gerard eindigde. Die kwam uit de Duitse dopingrepubliek, zoals het ook wel genoemd werd. Want je had die zwemsters met haar op hun rug. Ja, dat waren de goudvissen van Honecker. Die kwamen hier niet om te zingen, want die hadden allemaal een hele zware stem door het anabole gebruik. Dat was wel heel duidelijk. Maar er werd heel slecht getest. En als er getest werd, dan werden plasjes gewoon verdoezeld. En dan kwam er een schoon plasje van iemand anders voor in de plaats. Dat gebeurde gewoon in Moskou. En er waren nul positieve dopingzaken, wat natuurlijk ongehoord is voor Olympische Spelen. Dat kan ook gewoon niet. En later is ook bewezen, door extra onderzoek, dat er zeker 16 gouden medaillewinnaars, dat is anoniem gebleven, maar die zouden zeker tegen de lamp zijn gelopen. Dat is toch weer die politiek die zegt, kijk, ons lukt het om het helemaal schoon te krijgen. Ja, dat is in 2014 tijdens de winterspelen van Poetin in Sochi natuurlijk ook gebeurd. Er was een gigantisch dopingschandaal. Toen is de sport ook ongelooflijk misbruikt. Er was ook geen positieve dopingtest. Het was gewoon staatsdoping, net zoals destijds in de DDR. Jij was er natuurlijk zelf niet bij in 1980 in Moskou. Maar als ik je boek zo lees, heb je dus gebruik gemaakt van journalisten die er wel waren. Kees Koman, Mart Smeets, die zijn er allemaal. Hans van Wissen, Theo Reitsma, Peter Ouwekerk, Joop Holthuizen. Allemaal heb je die allemaal gesproken? Nee, want sommigen zijn niet. Maar nou ja, ik ben meer als een historicus. Ik heb sommigen wel gesproken voor de details. Maar wat mij de bronnen, de kranten en de weekbladen, Barend en van Dorp waren er ook. Ja. Alexander Munninghoff was er voor de Haagse Post. Die probeerde nog echt buiten de gebaande paden te gaan. Net zoals ze bij het WK in 78 deden, door Fidela aan te spreken. Dat was natuurlijk buitengewoon dapper van Frits Barend. Tijdens het slotbanket, notabene. Geweldige journalistiek. En toen zei Fidela, hij vroeg naar verdwenen mensen. En toen zei Fidela, ja, nou, nu wil ik even mijn soep opeten. Ja, maar hij heeft wel antwoord gegeven nog. Ja, een land in oorlog, er gebeuren altijd minder aardige dingen. En dus hij wil graag mijn soep eten. Ja, ja. Frits Barend stond gewoon naast hem, terwijl hij zijn bouillon aan het lepelen was. Dus buitengewoon. Maar dat was ook een hele goede generatie journalisten. Dus ik heb met name hun bronnen uit de kranten gebruikt. Maar Smeets heeft er ook heel veel over geschreven. Theo Reitsma, allemaal hebben ze prachtig journalistiek werk geleverd. Het was echt een goede generatie kritische 1968 generatie sportjournalisten. En die probeerden ook, toen ze toch eenmaal in Moskou waren, de schaarse kans te benutten om dissidenten te spreken te krijgen. Ja, en meer te doen. Er was ook een aantal Nederlandse sportjournalisten, zoals Frans van Schoneveld en de grote Nico Scheepmaker, die hadden in hun diensttijd Russisch geleerd. Scheepmaker heeft zelfs Dr. Zhivago vertaald. Juist. Ja. Dus, en die gingen ook op zoek naar het andere verhaal. Die gingen naar dissidenten, die gingen op straat mensen aanspreken. Die maakten daarnaast ook andere verhalen. Buiten het wielrennen gingen ze ook dus naar, gingen ze op zoek, want ze spraken Russisch, gingen ze op zoek naar andere verhalen. Dat was uitermate goede journalistiek. Maar lijkt me niet zonder risico's om zomaar vrij uit door Moskou te gaan banjeren en mensen aan te spreken. Nou, dat ging redelijk goed. Gerard, jij zei, ik ben er maar kort geweest, maar een dag of vijf, hè, want ik ging er alleen maar heen om te lopen en daarna ben ik teruggegaan. Maar goed, toch in die vijf dagen moet je wel een soort indruk hebben gekregen. Ja, zat je daar in een afschuwelijk kaal flatje, zo stel ik mij dat altijd voor. Nee, dat viel wel. Er waren nieuwe flats, er ook allemaal nieuw en naar papier. En die lucht vergeet je nooit weer. Maar ik heb zeker daar ook mensen gesproken. En voor zover ze Engels spraken, de Moskowieten, waren ze heel blij om ons te zien. En ze vertelde ook, fijn dat jullie hier zijn, want ons wordt verteld dat het slecht met jullie gaat. Maar het gaat helemaal niet slecht met jullie, die zien er goed uit. Mag ik jullie jeans kopen, want die hebben we hier niet. Nou, om even aan te geven, dat is dan de keerzijde ook, hè, van op het moment dat je de communicatie verliest met een partij waar je het niet mee eens bent, dan gaat ook heel veel verloren. Dus in dialoog kun je dingen winnen. Sowieso tegen een boycott. Ja, maar daarvoor ben je er niet. Je bent er om die marathon te lopen. Maar als tegenwicht voor de zilveren medaille. Want er zijn ook mensen die gezegd hebben, je moet hem inleveren. Van waardeloos dat je geweest bent. Je zegt zoiets. Nee, er zijn mensen die kom je tegen op straat. Die vinden het gewoon niet leuk. Die zeggen van, ja, je had niet moeten gaan. Nog steeds? Nee, niet meer. Nee. Dat is te ver terug. Weten dat niet meer. Nee, maar het is wel interessant wat je zegt. En Rolf Bos, dat wilde ik ook aan jou voorleggen. Er is eigenlijk tegenwoordig bij elk groot toernooi wel een oproep voor een boycott. Dan is het weer voetbal in Qatar. Of dan is het weer de Spelen in China. Het is een terugkerend thema. Ja. Ben je nou door dit weer achteraf te bekijken tegen boycotts in het algemeen geworden? Ik ben niet tegen boycotts in het algemeen. Er moet ergens een soort rode lijn zijn. Als dit jaar de Spelen in Moskou zouden zijn geweest, en niet in Parijs, maar in Moskou, dan waren die Spelen waarschijnlijk, denk ik, niet doorgegaan. Dat had het IOC twee jaar geleden. Dat was echt te ver. Dat was echt te ver. Dat is wel een rode lijn. Je gaat niet sporten in een land dat een ander land, een ander soeverein land, heeft aangevallen. Nou ja, toen was het argument, Rusland heeft Afghanistan. Ja. Nou ja, goed, je kan ook achteraf kan je zeggen, hadden we naar Berlijn moeten gaan in 1936? Achteraf zeg je misschien nee. Maar goed, dan hadden we ook Jesse Owens gemist, die wel een dikke middelvinger richting Hitler heeft opgestoken door vier gouden medailles te winnen als zwarte Amerikaanse atleet. Dus ja, je moet het allemaal nuanceren. Maar als de Spelen dit jaar in Moskou waren geweest, dan had IOC twee jaar geleden besloten, we gaan de Spelen verplaatsen naar een ander land. Dat denk ik, want dat is wel de rode lijn, denk ik. Maar goed, er zijn nu ook discussies. Arabische atleten landen uit Rusland en Belarus, moeten die nu meedoen? Nou, een onder neutrale vlag, maar er zijn er maar een paar. Want bijna alle atleten uit Rusland, die zijn op een of andere manier verbonden met het leger, want die zijn nog steeds staatsamateur. Die worden betaald. Zeker de ploegen en zo. Dus ja, dat is bijna helemaal moeilijk. En die kunnen ook geen afstand nemen van die oorlog, want die moeten ook weer terug naar hun familie in Rusland. Dus dat is heel moeilijk voor atleten. Dus die gaan er niet heen. Nee. Dus er zullen misschien 50 neutrale atleten onder een neutrale vlag zullen acteren. Maar er zijn ook weer, de komende weken ga je dat ook horen, oproepen om Israël weg te houden uit Arabische landen, linkse parlementariërs uit Frankrijk hebben al oproepen gedaan. Maar nou goed, dat gaat IOC natuurlijk nooit achterstaan. Want IOC heeft een ereschuld naar Israël vanwege 1972. Ja. Toen ze de atleten hebben laten vallen. Dat speelt dan ook allemaal nog dat weer. Dat speelt allemaal een rol. Is allemaal politiek. Interessant. Dankjewel, Rolf Bos en ook Gerard Nijboer. Dank jullie wel voor de komst. Het ging dus over het boek Russische Spelen, waarin het draait om de geboycotte Spelen van 1980 in Moskou. En we zien Gerard ook op de cover lopen. Maar ik denk niet dat dat echt, dat je over het Rode Plein bent gelopen, wel? Ja, absoluut wel. Oh, toch wel? Dat is een reële foto. Alleen die achtergrond is een beetje erg groot. Maar dat is dankzij Rolf. Je kwam over het Rode Plein. Oh ja, geweldig. Goed, hartelijk dank nogmaals. Kijk voor meer informatie naar nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook hebben we een Facebookpagina en Twitter mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Van Allo Black was dat. Zullen we naar de boekenrubriek gaan, Jeroen? Ja, ik donder meteen naar binnen met een bijzonder heftig roman. Het boek heet Waanzin. Het is van Lionel Shriver, de schrijver. Die is een vrouw die zich bedient van een mannennaam. Het is vertaald door Marianne van der Ster en Carina van Santen. En het speelt in een verbeeld Amerika, een denkbeeldig Amerika. En de tijdspanne is eigenlijk 2010 tot 2027. Dus aan de ene kant is het een satire. Aan de andere kant is het een soort anti-utopisch beeld van Amerika. En wat daar gaande is, is dat het laatste, het laatste wat niet meer mag, de laatste schandvlek, is hardhandig uitgebannen. Je mag niet meer zeggen dat iemand dom is. Dus dat is een soort overheidsideologie. Dik mag ook niet, hè? Mag ook niet meer, maar dom mag niet meer. En het gaat zelfs zo ver dat je dus ook allerlei domme mensen hebt die cruciale posities innemen. En dat leidt tot rampen. Nou, Lionel Shriver is tegendraads. Zo heet ook haar vorige essaybundel. Ze gaat altijd tegen de keer. Het is eigenlijk een oldschool liberal. En waar ze heilige huisjes kan slopen, doet ze dat met bijzonder veel. Ze komt er stevig in. En ook in dit boek. Dus ze heeft zich merkbaar verlustigd aan dat Amerika beschrijven waar die krankzinnigheden rondgaan. Eigenlijk is er een soort culturele revolutie uitgebroken in Amerika. Je kunt ook je kinderen niet meer vertrouwen. Want als je dan per ongeluk tegen een kind hebt gezegd, een beetje dom van je, nou, dan krijg je, dan moet je op een soort verbetercursus. Dat is allemaal bijzonder onaangenaam. Zij richt zich op een gezinssituatie. Je hebt de hoofdpersoon is een vrouw die Engels geeft aan een kleine universiteit in Pennsylvania, in een stadje dat Voltaire heet. Ook dat is natuurlijk weer veelzeggend. Eigenlijk is ze een geharnaste verlichtingsdenker. Ze heeft 3 kinderen. Haar eerste 2 komen van een anonieme donor, maar zo anoniem was die niet, want die moest een heel hoog IQ hebben. En die kinderen heten ook Zanzibar en Darwin. Calvin. Dat zijn ook niet de meest neutrale namen. En dan heeft ze vervolgens nog een derde kind van haar huidige man. En die man is boomchirurg. Die is niet zo slim, maar ze vond hem erg hot. Dus dat was wel de reden. Maar dat kind is dus ook niet zo slim. Daar komen dus ook problemen mee. Want dat is dat meisje van wie zij gezegd had, dat is niet zo, is een beetje dom van je. En dat geeft ongeveer aan hoe ver gevorderd eigenlijk dit soort totalitair denken in de maatschappij is doorgesiepeld op een bepaalde manier. Je kunt je op een paar manieren er om vermaken. Het is natuurlijk heel erg leuk dat je zo'n beeld hebt van Amerika, dat je eigenlijk de geschiedenis herschreven hebt. Obama heeft maar één termijn gediend, want hij was te eloquent, hij was te slim. Als vervanger is Joe Biden gekomen. Want heeft toch twee termijnen gediend? Wat zeg je? Dit is fictie. Ja, maar dat is de wat-als-versie van de geschiedenis. Ja, sorry, natuurlijk, sorry, maar dat is dus altijd het aardige wat je als schrijver kan doen, dat je geschiedenis kunt herschrijven. En Joe Biden komt eigenlijk eerder, wordt hij president, dan in de echte geschiedenis het geval is geweest. Maar met als voornaamste waarde dat hij zo onnadrukkelijk is. Met andere woorden, wordt ook wel iets mee gezegd. En uiteindelijk wordt toch ook Trump gewoon verkozen. Maar als voornaamste argument dat hij verkozen wordt, is omdat hij nog nooit betrapt is dat hij iets gelezen heeft. Dus dit is een heel raar beeld op een bepaalde manier, dat toch wel huiveringwekkend is, omdat het over cancelcultuur gaat. Maar het is zo over de top dat je er ook om kunt vermaken. Wat ik literair eigenlijk het meest interessant vind, is, daar had het boek ook helemaal voor mij over mogen gaan. Er is een vriendschap tussen deze vrouw, Pearson, en haar beste vriendin is journaliste. Die werkt voor de media, nieuwszender. En als ze samen zijn, dan gaan ze los over de wereld. Dan wordt alles eerlijk gezegd. Maar die journalistieke vriendin, die doet water bij de wijn. Voor haar carrière gaat ze mee in die gewilde ideologie. En dan worden er gesprekken gevoerd tussen die twee. Want Pearson, de hoofdpersoon, is een voormalig Jehovah's getuige. Dat verklaart ook wel waarom ze zo hard ingaat. Maar en dan zegt ze van, maar ik kan niet anders. En dan zegt die vriendin tegen haar, waar maak je je nou zo druk om? En dan zegt die hoofdpersoon, ja, maar het is een feit. Dus het is ook iemand die de waarheid nog wil en die het niet kan hebben dat eigenlijk de waarheid ontkend wordt. En dat is natuurlijk ook iets wat je in het huidige debat allemaal ziet met feitenvrije dingen en zo. En kijk, als je nog dieper daarop in zou zijn gegaan, nou, dat was dan echt wel een wereldroman geweest. Nu is het een bijzonder interessant en leuk boek dat je je gedachten scherpt. Wat ik zo leuk vind is dat die Lionel Shriver zelf om de haverklap een probleem heeft, dat er weer een lezing wordt afgebeld, of dat ze niet meer welkom is aan een universiteit. Maar haar denkbeelden zijn interessant genoeg. Maar ook daar gaat ze in over de top. Hè. Sinds 2016 is ze gecanceld eigenlijk in literair Amerika. Want toen heeft ze een op zich zinnige lezing gehouden, waarin ze zich verzet tegen het dictaat van het identiteitsdenken en de uitwassen van cultural appropriation. Maar wat doet ze? Dan zet ze een sombrero op. Ja, moest je dat nou doen, hè? Ik vind dat toch niet zo handig. En het beeld blijft altijd langer hangen dan het woord. Dus dan, bijna ieder stuk dat erover geschreven wordt in de Anglo-Saxische wereld, wordt er met een grapje naar haar beroemde boek, We Need to Talk About Kevin. We Need to Talk About It Sombrero. Wordt er zo'n opmerking gemaakt. Daar begint het mee. Dat We Need to Talk About Kevin, dat heeft ze ook verfilmd, hè? Heel succesvol. En dat is natuurlijk haar hoogtepunt. Hè? Over de moeder. Het gaat vaak over gezinssituaties in haar boek. Die moeder die te kampen heeft met een zoon die een slagpartij op een school heeft aangericht. En dat sociale ongemak, ze heeft zich meer ontwikkeld vanaf dat boek, dat is haar hoogtepunt, richting sociale satires. Ze heeft ook een boek geschreven over iemand die een hele dikke broer had. Ja, nou, ik bewonder wel haar onderwerpskeuze en haar lef. Ja. Ik bedoel, ze durft wel echt onderwerpen aan te vatten die in Nederland weinig schrijvers aandurven. Maar het is toch grappig, paradoxaal, dat iemand zegt er bestaat zoiets als een cancel culture en die wordt vervolgens gecanceld. Dan laat je toch als andere partij ook wel kennen. Natuurlijk. En eigenlijk is zij iemand, en dat vind ik ook wel goed aan haar, ook in dit boek bijvoorbeeld, in dit beeld dat ze van Amerika oproept. Ik denk dat ze links als rechts niet blij met haar zijn. Want links steunt die staatsideologie van je mag niet meer iemand dom noemen omdat zij een gelijkheidsideaal hebben. En rechts steunt het omdat ze een hekel hebben aan mensen met expertise en geloofwaardigheid. Dus dat, op die manier beleeg je iedereen. Maar dat hoort ook wel bij een vrije schrijver. vind ik. Nou, interessant boek, hoor. Nu ga ik het even hebben over een boek van Nop Maas. Wie moet ik anders herhalen? Een onterecht negatieve titel. Dat is citaten en allusies in de geschriften van Gerard Reven. We kennen allemaal, ik kijk natuurlijk Mieke natuurlijk weer indringend aan. We kennen de concordantie op de Bijbel van Trommius. Dat ik veel gebruikt tijdens de studie. En ja, hier doe je mij natuurlijk met dit boek. Dat eigenlijk ook bestaat uit allemaal citaten en vindplaatsen. En dan heeft Nop Maas zijn best gedaan om daar de herkomst bij te vinden. Het is een soort concordantie op Reven. Ja, en het is ook nog maar een eerste deel. Dus dat is een goede melkkoe financieel. Toch is het interessant. Mijn all-time favoriet is natuurlijk veel groente en weinig aardappelen. Dat eet voor een man niet zo lekker. En dat is opgetekend uit de volksmond in de Ploegstraat. Dus Reven heeft dat gewoon twee vrouwen beneden horen zeggen. Maar hij heeft heel veel uit de Bijbel gebruikt. Hij heeft heel veel uit een aantal boeken waar hij in gezocht heeft naar een wereldbeschouwing. Hij had een fotografisch geheugen eigenlijk. En hij heeft ook wel eens in een brief aan Josine Meijer, die was een medewerkster van Tirade, die ook heel goed kon wiggelen en astrologisch onderlegd was, heeft hij wel eens gezegd, nou, ik heb uit zoveel religieuze boeken, zoveel kunstzinnige boeken, willekeurige aantal, dat gehaald en daar bluff ik mijn hele leven mee door. Nou, die aantallen kloppen al niet. Maar het is wel waar dat Reven heel consistent is uit welke bronnen die pleegt. En het is natuurlijk een heidenswerk om de herkomst te vinden. Want ja, hij kende de Bijbel zo goed. En dan kun je ook nog afvragen welke Bijbel. Hij noemde zelf in een van zijn boeken dat hij een Statenbijbel had. Hij had een Lutherse Bijbel. Hij had tig Bijbels. Welke editie heb je? Maar hij schreef ook Bijbelse taal. Dus dat is ongelooflijk moeilijk. Nou ja, maar jij zei het is een melkkoe, maar ik vraag me dat af, hoor. Zouden zoveel mensen nog echt ik denk dat dit op Reven afduiken? Dat is zo. Weinig mensen duiken op Reven af. Maar als je zo'n boek nog fors beprijst, zoals dit boek. Ik koop ook nog steeds ieder boekje over Reven. Ja. Dus dan, het is een beetje de oudere jongere fuik. Hè? Dan komt er weer een dubbel disc van de Rolling Stones. En het wordt altijd maar door diezelfde generatie gekocht. Maar goed, er staan dus wel teksten in zoals en de ganse aarde verwonderde zich achter het beest. Nou ja, Bijbelboek, jij weet het. Openbaringen natuurlijk. Ja, natuurlijk. En zo, in de helft van mijn koninkrijk komt dan uit Marcus. Dat wist ik ook niet. Maar in ieder geval, het is erg zo leuk. Zo goed weet ik ook niet, hoor. Je kunt dat bij favoriete schrijvers maken. Het zou mooi zijn als dat is bij Vestek gebeurd. Ten laatste. Nou, dat koopt helemaal niemand meer. Ja, nou ja, ik weer. Misschien ja, jij wel. Andere mensen. Ja, dat ze het maar niet horen, dan gaan ze het nog duurder maken. Nou, Voldongen. Peter van Dongen is 40 jaar tekenaar. En er is een boek gemaakt door twee kenners van zijn werk. En zelf is hij zodanig betrokken dat hij natuurlijk ook zich daarmee bemoeid heeft. En dit boek is een enorme verrassing. Peter van Dongen is een tekenaar van de Klare Lijn. Ik geef het even aan jou, Pieter. En de Klare Lijn is natuurlijk in de lijn van Kuifje. In de lijn van Blake & Mortimer, van Edgar P. Jacobs. En Joost Zwarte is daar natuurlijk mee, veel meer verder mee gegaan. En ik heb het werk van Peter van Dongen leren kennen begin jaren 90 bij Vrij Nederland. En ik vond dat altijd op een bewonderenswaardige manier opmerkelijk. Het was enorm vormvast. Het was enorm sereen. Hij was enorm goed in een soort groepsportretten, in panoramische beelden. En er zat een enorme rust in. En als je zo'n tekenaar leert kennen eigenlijk met werk dat al heel erg goed is, dan vergeet je dat er vaak een ontwikkeling aan vooraf is gegaan. Het mooie aan dit boek is eigenlijk dat het op een verrassende manier laat zien hoe hij zo geworden is. En dat heeft dan toch met de jaren 80 te maken. De grimmige jaren 80. Hij is opgegroeid in Amsterdam. Hij heeft de krakersrellen stevig meegemaakt. Hij maakt ook deel uit van een ska-bandje. Een muziekvorm, hè. Had dus skinheads als fans. En hij had een veel zoekende manier van tekenen toen dan wij nu van hem gewend zijn. Maar ook de ontwikkeling eigenlijk vanaf het moment dat hij zijn vorm gevonden had. Hij was sowieso eigenlijk, hij is een van die begaafde tekenaars die alles kunnen tekenen, ook alles kunnen natekenen. Zoals ook Dick Matena bijvoorbeeld dat is. In ieder geval, toen hij dat gevonden had, toen is hij eigenlijk zijn eigen identiteit gaan ontdekken en die erin gaan leggen. Het beroemde boek heet natuurlijk Rampokan. Er zijn tig edities van verschenen, waar je niet Indische wortels eigenlijk ging ontdekken. Maar eigenlijk was dat een boek. Indo's waren er toen een beetje ontstemd over, waar eigenlijk alleen maar Indonesiërs en Nederlands in voorkomen. En voor mij was dit geweldig om te lezen, hoe die door een literair boek van Adriaan van Dis, Familieziek, helemaal degene werd zoals wij hem nu kennen, Peter van Dongen. Hij kon zijn eigen Indo-geschiedenis verwerken in het boek van Adriaan van Dis. En durfde ook af te wijken van het boek. Het was dus geen verstripping van het boek. En dan zie je hoeveel je kunt toevoegen in zo'n kunstvorm. Nu ligt de wereld voor hem open. Hij is een van de tekenaars van Blake & Mortimer. En dat zegt ons misschien niet zoveel, maar in Frankrijk ben je dan een god. En je hebt succes, je kunt ervan leven, je wordt overal gevraagd. Ja, ten laatste, dat is iets wat ik niet kan beantwoorden. Er is een opmerkelijk verschijnsel. Peter van Dongen, M.E. de Jong, Tae Yong King, Paul Teng, allemaal tekenaars op een enorm niveau met een Indo-achtergrond. Ik weet geen verklaring. Ik heb het hem gevraagd. Hij had een antwoord. Je kunt andere antwoorden verzinnen. Maar het is wel iets om te koesteren. Mooi uitgegeven. Ja, zeg. Het is bij Concerto Books uitgegeven. Martijn Daalder heeft zich met de redactie bemoeid. En die heeft hem ontdekt voor Wordt Vervolgd. Nederlandse pendant van A's Vivre, begin jaren 90. Dus ja, dit is met enorm veel liefde, zorg en tijd gedaan. Ja. Mooi, nou, dankjewel Jeroen. Alles is terug te lezen via Nieuwsweekend op de site en ook op Facebook. Ja, en Tae Yong King hebben we volgende maand te gast. Ah, dat is geweldig. Samen met Arno Grunberg. Ja, vast niet. Misschien een beetje ruilen. Ja. Nou goed, dat is dan voor later. We gaan naar ons laatste onderwerp. En dat is een gesprek met Agnes van den Berg. Hartelijk welkom. Hallo. En Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog. Ruim 25 jaar geleden was zij een van de eerste onderzoekers die wetenschappelijk bewijs leverde voor de positieve effecten van natuur op gezondheid. En in haar boek Dichter bij de natuur onderstreept ze op nuchtere wijze het spirituele belang van natuur voor mensen. Ja, dat kan samengaan, hè? Tenminste. Agnes van den Berg? Ja, dat hoop ik. Ja, dat ja, ik ben even geïmponeerd door al jouw... Het is een boek, maar ik noem het altijd een boekje. Ja. Want het is maar, ja, weet je, ik ben geen literaire auteur. Ja, en dan noem ik het steeds een boekje en dan zeggen mensen, het is een boek. Het is een boek. Dus, maar ik hoor nu ook helemaal interessante verhalen over alle andere boeken. Maar ja, het is een boek en het is ook bij een echte uitgever. En, precies. Ja, en ik had ergens het idee dat ik dat wou schrijven. Nou, hoe is dat gegaan dat dit je onderwerp is geworden? Het effect van de beleving van natuur op het menselijk. Hoe wordt dat je onderwerp? Ja. Bij toeval kom je dan in zo'n onderzoeksgebied. Dus dat hoeven we verder niet. Dat was in de jaren 80 begin jaren 90. En er was niet heel veel mogelijkheden om zeg maar te promoveren op een onderwerp. En dit kwam langs. En onderzoek naar natuurbeleving. En destijds was dat natuurontwikkeling in Nederland. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee. Ja, dat je dan weilanden omvormt tot ruigere wilde natuur. Ja. En dat hadden ze vanuit het ministerie bedacht dat dat fantastisch was. Maar toen bleek dat heel veel mensen het minder mooi vonden, zeg maar. Of minder leuk vonden. En daar ben ik mee begonnen. Als psycholoog. Ja, en ik wist helemaal. Ja, ik was gewoon net al. Ik weet niet, denk iedereen hier aan tafel, die is een beetje van... de natuur is leuk, we gaan erin, we gaan wandelen, we gaan fietsen, we gaan traineren. Maar ja, dus dan ga je er wat dieper in. Maar uiteindelijk, toen ik daarmee bezig ging, dan ging het de hele tijd over wat is nou mooie natuur. En dan, wat is mooi, wat is goed, wat is echt? Dat is eigenlijk het idee, natuur als beeld. Hè? Wat is mooie natuur, goede natuur, echte natuur? Daar verschillen mensen nogal in. Daar ging ook mijn onderzoek toen over. Maar als je mensen verschillen, dan gaan ze ook... Ja, met elkaar discussiëren. Dan krijg je een discussie. Ja. En ik dacht, dat is niet goed. Want die mensen die houden allemaal van de natuur. En hoe kan je dat nou gewoon goed bij? Nou ja, jij hebt dus destijds, daar ben je dus op gepromoveerd, op de onomstotelijk bewezen positieve effecten van de natuur op de gezondheid. Ja, maar daar ben ik niet op gepromoveerd. Oh, sorry. Dat maakt verder niet uit. Maar daarna heb ik daar heel veel. Dat is eigenlijk mijn hele. Ja, dus ik dacht. Dat was je onderzoek. Uit die discussie van. Ja. Het gaat erom dat er gewoon op een gegeven moment werd vastgesteld. En dat schrijf je ook in je boek, Dichter bij de natuur. Ja. De natuur heeft een positief effect op de gezondheid. Ja, en dat is gewoon te meten. Ja, en dat is gewoon keiharde wetenschap. Ik kwam dus in mijn opleiding was heel experimentele psychologie. Dus alles was altijd meetbaar. Zo heb ik het geleerd. Dus ik dacht, mensen in hun verhalen zeggen dat vaak, hè? Ik interviewde mensen voor hun natuurbeleving. En dan zeiden ze vaak, toen zat ik echt wel heel erg diep. En er was heel erg iets gebeurd. Iemand was dood of wat dan ook. Maar toen ging ik met mijn hond de natuur in. En elke dag in de duinen wandelen, dat soort verhalen. En toen voelde ik me beter. Of ik ging tuinieren op mijn volkstuintje. Ik hoorde al die verhalen. En ik dacht, ja, maar het zijn verhalen, maar het is misschien... Ja, er was destijds niet zoveel aandacht voor. Nee. We hebben het nu echt over 25 jaar geleden. Het was natuurgezondheid, was zweverig, was bomenknuffelaars, was mensen met de geit van sokken. Ja, maar dat is juist zo opmerkelijk, dat je dus gewoon wetenschappelijk kunt vaststellen dat natuur gewoon een positief effect heeft op je gezondheid. Ja. Hoe meet je dat eigenlijk? Hoe gaat dat? Meestal voor en na. Dus je gaat gewoon kijken, bloeddruk, bloedwaarde, stresshormonen, alles. Meestal in de psychologie, het is makkelijker om met gezonde proefpersonen of studenten te werken. Maar goed, dan maak je mensen gestrest. Daar heb je allemaal ideeën. Nou, bijvoorbeeld, dit is best wel stressvol. Dus ja. je moet in een radioprogramma. Je maakt mensen gestrest op een welke manier ook. Moet je naar buiten en dan ga je meten hoe ze zich voelen. Ja. Ze komen binnen, je gaat meten hoe ze zich voelen. Allerlei andere dingen ook. Allerlei cardiovasculaire maten. Niet alleen maar hartslag, maar... En dan kijk je hoe snel komen ze weer terug op hun basisniveau. Maar dat is niet een bijeffect van dat je in de natuur wandelt... of dat je even geen stress hebt. Nee. Een effect van die natuur. Dat is dus ook als je gewoon stil zit. Want ik las dus dat zelfs een plaatje van de natuur ook al werkt. Ja, en dat is dan wel weer interessant. Bijzonder. Ja, maar de effecten zijn wel net iets sterker als je echt de natuur ingaat. Maar toch. Maar het lijkt er wel veel op. Maar ik denk dat mensen... Natuurbeleving zit volgens mij... er zit een beetje in onze reptiele brein of zo. Dus als je die ervaring al een paar keer hebt gehad... en dan zie je weer zo'n plaatje of wat dan ook... dan is je eerste instinctieve reactie... net hetzelfde als dat het echt is, zeg maar. Hoe werkt dat met dat reptiele brein? Is het dan dat we terugkomen in een soort oerconditie? Dit is onze natuurlijke habitat, daar zijn we op geprogrammeerd. Dus we worden rustig? Ja, dat is heel moeilijk te onderbouwen, maar ik denk het haast wel. Want als je erover nadenkt, dan hoe lang hebben wij wel niet... gewoon helemaal in de natuur geleefd? Maar die natuur was ons niet gunstig gezind. Nee, dat was echt een vijand. Er waren leeuwen, panters, tijgers en andere diersoorten... Ja, die ons allemaal dood wilden hebben. Misschien... Niet in dit deel van, nee, rode mieren, van Europa. Maar er was van alles mieren. Natuurlijk. Het was altijd, en ook nog de omstandigheden. Onweer, al dat. Nee, er was altijd wel wat, zeg maar. Kou, dus honger. Het zou je juist gestrest moeten maken volgens die redenering. Ja, maar daarom... Nee, ik weet niet hoe het werkt, maar mijn kleine theorietje is dat we dan... Omdat we dan... Als je dus in de natuur bent, of als je met de natuur geconfronteerd wordt... op welke manier dan ook, dat je dan gaat scannen op die gevaren. En tegenwoordig, maar als jij hier gaat scannen, dan zie je geen gevaar. Dan word je dus helemaal, kom je echt tot rust. Hè? Dus als een koe in de wei, dat staat ook ergens in het boek van. Hè, dan, dat geeft ons. Dat, mensen zeggen ook, ja, vind ik zo'n mooi gezicht, een koe in de wei. Maar dan, het idee daarachter is natuurlijk wel, die staan daar heel rustig, want er is geen wolf of een ander. Hè? Dus het heeft te maken met de grilligheid van de patronen die je waarneemt. Een soort complexiteit die jouw brein nodig heeft om te functioneren. Die grilligheid, dat is heel lastig. Maar ik denk dat we daardoor de natuur wel herkennen. Want de patronen in de natuur die zijn anders dan alles wat mensen hebben gemaakt. En ergens herkennen we dan, identificeren we zeg maar, dat we zijn in de natuur. En als je dan in de natuur bent, dan is het eerste wat je doet, is een gevaar. Want dat is onze... En dan is het rustig en dan kom je tot rust. Ja, zoiets. Wat je doet in het boekje, eerst vertel je over die onderzoek... Hè, over het invloed van de natuur op mensen. En dan denk je, goed, dat weten we nu. Ja. Hè, dat een positief effect heeft op je gezondheid. Ja. Maar eigenlijk ga je dan een stap verder zetten... en dat vind ik interessant, naar die spiritualiteit. Terwijl je zegt, ik hou eigenlijk helemaal niet van spiritualiteit. Wist je het toch? Ja, mag het even zo samenvatten? Ik ben niet zo van eigenlijk ben ik er helemaal niet zo van. Maar ik moet toch toegeven dat daar een element zit in die natuur... dat daar op een of andere manier aan raakt of dat daarmee te maken heeft. Of hoe je dat dan ook noemen wilt. Ja, want als je 100 keer hetzelfde kunstje doet, dan weet je het wel. En ja, maar eigenlijk was mijn idee bij het boek toen ik het ging schrijven van, joh, ik heb ooit een eerste overzicht, dat was dat pioniergebeuren, ja. Hè, een eerste overzicht gemaakt van natuur en gezondheid. Joh, er is zoveel onderzoek nu, honderden, daar ga ik nog een keer opschrijven. En toen begon ik daarmee en ik raakte helemaal geblokkeerd. Want ik dacht, nee, ga ik nou nog weer een keer hetzelfde verhaal vertellen? Of is het misschien tijd voor een nieuw verhaal? Want ja, als je zo... En dat probeer je, als je het reduceert tot natuur is gezond, en dan is het even natuur als medicijn, natuur op recept, al die dingen zie je allemaal langskomen. En dan wordt het een soort pilletje wat je als bewijs gaat van de huisarts. Ik was laatst ook bij de arts en dan kreeg je... Geen zijlijnen. Dan krijg je, je gaat de natuur in. Ja. Maar wat gebeurt er dan als de natuur in gaat? Ja, naar welk naartoe? Ja. En wat gebeurt er dan? Ja. En dat zeg jij, dat is toch, ook al heb ik er de pest aan, toch iets wat ik een spirituele ervaring noem. Ja, dat zou ik zelf wel zeggen. Ja. Maar waar bestaat die dan uit? Je hebt het over magische momenten, bijvoorbeeld. Ja, nou, ik vind het, voor mezelf had ik heel sterk dat er een onderscheid is tussen momenten die een beetje snel voorbij gaan, die wel leuk zijn. Hè. Je ervaart hoe mooi, hoe leuk, hoe gezellig, hoe rustgevend. Ja. Maar iets wat je heel lang bijblijft. Ja. En dat vind ik een magisch moment. En die zitten meestal in de jeugd, zou ik zeggen. Maar ja, het boek is wel echt voor volwassenen. Ja, maar je citeert ook mensen die dat hebben meegemaakt. Ja, allemaal die, volwassen mensen. Ja, en wat kan zo'n magisch moment uit bestaan? Er is nog helemaal geen overeenstemming. Dan word ik weer een beetje wetenschapper. Er is geen overeenstemming over wat die magische momenten zijn. Maar ik denk dat er in ieder geval 3 zijn. Maar misschien mis ik het. Maar eentje is heel erg de verhoogde zintuigelijke ervaring. Dat noem ik dan verstilling. En dan op een moment dat alles opeens heel scherp binnenkomt. Ja. En het is natuurlijk niet gereduceerd tot natuur. Maar ja, dan opeens de vogels fluiten harder. De lucht lijkt blauwer. Dat soort elementen. En dan voel je heel erg dat de natuur binnenkomt via je zintuigen. En de tweede is volgens mij, die is heel herkenbaar, die is herkenbaarder, is dat je verbonden voelt met alles wat om je heen leeft. Dus de dieren, de planten, de bomen. En daar heb je ook een bepaalde, hoe noem je dat nou, een bepaalde liefde voor. Het is bijna heel liefdevol. Ja, je dat moet je het absorberen, zeg je. Als een soort spons. Je moet er voor openstaan. Komt helemaal binnen, ja. En dan, dat kan. En dat kan bijvoorbeeld een momentje wat dat is heel vaak als je een dier in de ogen kijkt. Ja. Maar het kan ook bij heel veel mensen, het kan zelfs zijn, sommige mensen, dat heten dan bomenkluffelaars, maar die voelen toch zo'n connectie, zeg maar. Ja. En dat noem ik dan meer horizontaal. Maar je hebt ook nog daarnaast, en dat is de bekendste, dat je als het ware, dat noem ik dan verwondering, dat je helemaal overdonderd wordt door dat jij deel uitmaakt van dat grotere geheel. Ja. En dan denk je ook meer de lucht in, zeg maar. Naar de hemel, de sterren, maar ook de bomen en alles. En maar dat is natuurlijk voor de wetenschappers, zijn dit lastige zaken. Ach man, ja. Maar wat ik nog wel weet, veel mensen vinden... Je zei het al, mensen vinden een weiland natuur. Terwijl de hele discussie is dat een weiland bij uitstek geen natuur is. Maakt het uit of iets werkelijk natuur is of dat jij het als natuur beleeft? Als jij een mooi aangelegd park in de stad als natuur ervaart, heeft het dan ook effect? Ja, dat is een van de dingen waar ik me... Inderdaad, het zijn verschillende dingen, maar... Nee, voor de meeste mensen is natuur, het begrip natuur heel breed. Ook goed dat je het zegt, hè, want waar hebben we het nu over? Hè? Ja. De natuur. Hè, het kan ook een rijgras weiland zijn en dan kan je ook helemaal... Ik vind de intratuin al natuur. Ja. Nee, er zit nee, wel gifplant, hè, dat weet je. Ja, maar goed, het wordt heel rustig van de intratuin. Ik zeg dat het die je plant in de vensterbank. Of, dus de meeste mensen hebben zo'n heel breed natuurbeeld. Ja. En dan... Daar ga ik ook vanuit als psycholoog. Dank je wel. Dichter bij de natuur heet het boek van Agnes van den Berg. Ligt in de winkel. Zometeen Frits Spits met de taalstaat. Als ik het goed gehoord heb, heeft hij Rob van Essen te gast. Ook dat is leuk. Het is heel leuk. Hey, dank jullie wel allemaal en fijn weekend. Doei. Nieuwsweekend. Samen Max. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik zie elke uitzending die ik mag doen